toch, ja, dat ze eerst 3 weken toch wel een soort van, ja, je kan het bijna moet acclimatiseren. En daarna pas zichzelf echt naar uit kunnen geven. Echt laten zien. En dan pas weet je een beetje van, oh ja, het gaat zo lang duren. Of we moeten nog zover. Oké, okay, dus dat kristalliseert zich vanzelf een beetje uit. Ja, ja, we gaan zo meteen nog even verder praten. Als je de tijd hebt. Dan doen we ook naar de hand aan de verand van jouw vragen thuis. Ja. Dus luister je naar dit gesprek en denk je, nou, ik wil eigenlijk nog wel wat meer van Joris weten. Stuur dan een bericht naar de app van NPO Radio 1. Dat kan dus via die weg in tekst. Maar je kunt ons ook bellen op 0800 1121. Dat is 0800 1121. En dan praat ik zo meteen verder met Joris Tulp hier in de nacht van NPO Radio 1. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. Het is 3:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat West Virginia is een wet aangenomen die abortus vrijwel onmogelijk maakt. Er gelden wel uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting of incest en voor gevallen waarin zwangerschap een medisch risico voor de moeder vormt. Sinds een uitspraak van het Hoge Rechtshof in juni kunnen staten weer hun eigen abortuswetgeving bepalen. West Virginia is na Indiana de tweede staat die een strenge anti-abortuswet aanneemt. In beide staten hebben de Republikeinen de macht. Kenneth Starr is overleden, de speciaal aanklager die een sleutelrol speelde in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse oud-president Clinton. Zijn familie laat weten dat hij is gestorven door complicaties tijdens een operatie. Starr begon in 1994 een onderzoek naar vastgoedinvesteringen van de Clintons, maar 4 jaar later kreeg de zaak een extra dimensie toen bleek dat de president een seksuele relatie had gehad met stagiaire Monica Lewinsky. In 1998 schreef de aanklager het rapport dat uiteindelijk leidde tot de impeachment van Clinton. Kenneth Starr is 76 geworden. Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers spreken van een zorgwekkende trendbreuk. Het aantal meisjes uit groep 8 dat kampt met emotionele problemen is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Bij meisjes in het voortgezet onderwijs steeg het percentage van bijna 30 naar ruim 40%. Ajax heeft in zijn tweede groepsduel in de Champions League een nederlaag geleden tegen Liverpool. De wedstrijd die gespeeld werd in Anfield eindigde in 2-1. De stand bleef lang gelijk, maar vlak voor tijd maakte Liverpool het beslissende doelpunt. Het weer in het zuiden en midden van het land eerst regen. In de middag blijft het, met uitzondering van Limburg, overal droog en schijnt soms de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, Joris Tulp is mijn gast. Hij helpt ex-gedetineerden terug de maatschappij in. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Heb je zelf een vraag voor Joris? Stuur dan een bericht naar de app van NPO Radio 1 of bel ons op 0800 1121. Dat is 0800 1121. Hugo die belde ons bijvoorbeeld op en die vroeg zich af, hoe oud zijn eigenlijk de mensen die je helpt? Dat is eigenlijk 18 plus. Iedereen die 18 plus is. Dus je kan het hebben over een man van 70, waar ik net over had. Ja. Of je hebt het over een jonge man van 20. Mm-hmm. Ja. Geeft dat niet een aparte dynamiek soms in die groep? Dat dan 70-jarige naast 20-jarige ja. zit? Ja, ja, ja, zeker weten. Ja, op dit moment hebben we zelfs wat meer jongeren in de groep zitten dan ouderen. Wat dan ook weer gaat wat samen gaat kluwen. Want die gaan natuurlijk, die worden ook bevriend, want je woont echt samen. Dus dan krijg je wat meer de dynamiek van een. Soms is het bijna een studentenhuis. Nou, niet dat we dat per se heel erg willen natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat maakt het ook weer op een bepaalde manier kan het heel gezellig maken. Hè? Want het brengt wel andere humor met zich mee. En want waar gaat het over aan tafel bijvoorbeeld? Het zijn mensen die allemaal uit de, mm-hmm. uit de gevangenis komen. Ja. Waar praten die mensen over? Die praten over. Ik denk dat ze voornamelijk heel erg aan het resumeren zijn wat ze in de gevangenis hebben meegemaakt. Dus heel erg bijverhalen van oh dit en hoe vervelend dat ze dat hebben gevonden. Ja. En hoeveel dingen ze hebben gemist. Dat hoor je eigenlijk heel vaak. Maar vaak zie je ook dat ze dat gedeelte als een soort van. Wat ik vaak zie als een soort van zwart gat zien. Wat ze daarna. Ja, ik heb vroeger dit en dit dan gedaan en dan gaan we nu weer daarop verder. En dus vaak is, gaan ook heel veel gesprekken over juist van wat ze daarvoor hebben gedaan en daarvoor zo belangrijk vonden om nu weer op te kunnen pakken, zeg maar. Zijn het zijn mensen die bij jullie zitten verwachtingsvol? Zien ze ernaar uit dat hun tijd eruit zit en een soort van gevoel, ik ga weer wat maken van mijn leven? Of is dat een beetje naïef als buitenstaander om wat te denken? Qua motivatie, zeg maar. Ja. Dat het daarom omgaat. Van joh, we zijn weer vrij en dan kunnen we dit weer doen en dat weer doen. Ja. Ik denk dat ze wel wat voorzichtiger zijn, sowieso. Mm-hmm. Ze zullen niet zo snel meer. Ze lopen vaak iets meer op hun teentjes in het begin. Vooral in de eerste week heel erg. Nou ja, na een week of 3, 4, 5, dan komen ze wat meer tot rust. En dan zijn ze iets relaxer. Dan kan ze wat meer meegaan. En dan zie je, dan komt de echte motivatie naar boven. Of dat ze zich echt willen gaan aanpassen aan deze maatschappij, aan deze samenleving. En echt willen veranderen en hun contact weer op willen bouwen. Of niet, zeg maar. Of dat ze dat weer terugvallen. Ja. Wat je soms ook hebt, jammer genoeg. Ja. Ivo die stuurt naar de app van Radio 1. Helpen jullie ook zedendelinquenten? Kom je die wel eens tegen en schrik je daar dan ook van? Nee, Exodus heeft afspraak dat we geen zedendelinquenten aannemen. In ieder geval niet in Den Bosch. Den Bosch is mijn standplaats, mm-hmm. Daar werk ik. Wij hebben daar de afspraak met de gemeente dat we dat niet doen. Waarom? Dat zijn afspraken die gemaakt zijn met de gemeente, volgens mij. Dat wij daar niet huisvesting aan geven. Ja? Omdat je dat principieel niet wil doen? Of omdat het een andere vorm van hulp is? Nee, dat, maar van Exodus, dat zeggen daar die mensen niet? Of? Dat zou ik niet weten. Ik heb er nooit echt eigenlijk over gehad. Nee, ik weet dat wij dat niet doen als Exodus Den Bosch zijnde. En ik heb wel eens volgens mij gehoord dat ze dat in andere plekken ook niet doen. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet eens zeker. Ja. Nee, geen idee. Henk die stuurt. De Exodus klinkt nogal christelijk. Zit er een bepaalde geloofsovertuiging achter dit bedrijf? Ja, grappig. Nee, een leuke vraag. Dat hebben we inderdaad helemaal niet benoemd. Maar inderdaad, Exodus is wel vanuit de grondslag opgericht. Vanuit het geloof. Ja, mag ook geen verbazing heten als het Exodus heet. Nee, klopt. Goed gevonden. Wij vinden ook dan dat het een tweede kans verdient. Dat stukje vergeving zit erin. En dat schermt ook wel een beetje door de methodiek heen. Maar we gaan niet het geloof, want we hebben alle geloof in huis zitten. Ja. Alle geloven, noem het maar op, kunnen bij ons wonen. Ja. Alleen de basis en de grondslag, die is van het christelijk geloof. Ja, dus het idee dat je mensen een tweede kans geeft. Precies. En ze daarbij en dat probeert zit natuurlijk te helpen. In heel veel geloof. Vergeving. Ja. Maar dus de deelnemers niet en de werknemers hoeven niet per se christelijk te zijn. Jij hebt ook onze muziek uitgezocht vannacht. En je wil graag luisteren naar The Kiteman Orchestra. Ja. Welk liedje wil je horen? Welk muziekstuk mag ik bij hem wel zeggen? Ja, het is echt een muziekstuk. Ik zeg dat wel. Echt een meesterwerk. Ik wil graag Mushroom Cloud horen. Ik kan er wel lang over praten. Ik weet niet of je er nieuwsgierig naar bent. Ik ben heel nieuwsgierig. Kijk, vertel me alles. Nee, Mushroom Cloud heb ik voor het eerst gehoord, denk ik. Dat was op de begrafenis van mijn oom. Toen vond ik het al een prachtig stuk. En toen ben ik het eens gaan onderzoeken, wat het nou voor nummer is. Toen ben ik me ook gaan interesseren in Kuipman op zich. Als artiest, als maker. En Mushroom Cloud vind ik in deze kern, nu we hier zitten, heel erg centraal staan voor het mooie van het leven en de nietigheid van de mens daarin. Want het gaat heel erg over, hij heeft het geschreven toen hij in Noorwegen het Noorderlicht heeft gezien. En dacht, wauw, wat zijn we toch maar klein op aarde. En wat moeten we toch genieten van al dat moois om ons heen. En ik vind dat dat probeer ik ook een beetje bij de deelnemers naar voren te brengen. Omdat ze vaak zo erg soms blijven hangen in datgene wat niet goed ging, probeer ik ze vaak ook te laten zien dat er zoveel moois kan zijn als je het maar ziet en je ogen ervoor opent. En daar gaat het nummer heel erg over. Dus dat vind ik heel erg een mooie boodschap die ik ook graag hierin wil laten doorschemeren. The Mushroom Cloud van de Kiteman Orchestra. Thank you. we are, we're still surviving in the cold. We're trying to explain ourselves and justify our lives. Now there's no more need to wonder why. Oh, what a beautiful day for us. This has been such a good place to us. Look at the trees as they wave at us saying goodbye. All of the things that I stand for will fall into the oblivion I have ignored. I know that my choices are losing the war. My future ain't so. Was dat op NPO Radio 1 en The Mushroom Cloud. De nacht van EO met Jan-Willem Wesseling. Er is een berichtje binnengekomen van Sanne en die vraagt zich af: welke opleiding heb je nodig om dit werk te doen? De opleiding social work, denk ik dat hij heel geschikt is. En ik zie wel dat er meerdere opleidingen omheen mogelijk zijn, hoor. Ik denk dat als jij dat je altijd kan solliciteren, als je het leuk vindt om te solliciteren. We zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar mensen of vrijwilligers of iets dergelijks. Dus mocht je nou denken van Access lijkt me kei leuk om eraan mee te werken als werkgever of als vrijwilliger, geef het vooral aan, want ik is er altijd wel een plekje voor je. Oké, okay, website ik heb zelf is social work gedaan. Exodus.nl? Exodus.nl, dat okay. Zijn de meeste vacatures, ja. Goed zo. Dan een vraag van Henry de Bakker op de app van NPO Radio 1. Kunnen we kort doen, want we hebben het al even over gehad. Hij vraagt zich af, begeleiden jullie ook vrouwen? Ja, we ook zeker vrouwen. Ja, ook zelfs bij ons als ze willen. Bij ons in huis mochten ze dat willen. Maar we hebben ook een apart vrouw-kindhuis. Dus dat is een vrouw met kinderen. Daar hebben we een apart huis voor. Dat is in het zuiden, dan in Venlo. Mm. En die kunnen daar zitten. Klaartje die vraagt zich af. Dat sluit hierop aan. Mag je ook kinderen meenemen als je bij jullie woont? Ja, dat is bij ons in huis. Vinden we dat voor structureel gezien geen goed idee. Dat doen we niet zo snel. Omdat wij vinden dat het op dit moment geen omgeving is voor een kind om echt vast te wonen. Mm. Maar goed, we hebben wel ouders met kinderen bij ons wonen. Dus dan zou het kunnen zijn dat het kind bijvoorbeeld in het weekend komt op verlof of komt logeren of een dagje komt. Dus nee, dat is allemaal geen probleem, maar echt structureel wonen. Nee, dat doen we niet snel. Maar dat mogen dus die vrouwen in dat speciale huis wel? Ja. Is er ook een speciaal mannenhuis waar mannen als vader dan hun kinderen kunnen ontvangen? God, goede vraag. Nee, denk het niet. Nee? Zou nog wel een goed idee zijn. Maar zeg wel, is dat niet gek dat dan de vrouwen wel op hun kinderen mogen passen en de mannen niet? Klopt. Ja. Oké, okay, nou, goed voor het ochtendoverleg morgen. Ja, misschien van de dag meenemen. Adam, die stuurt ons op de app van NPO Radio 1. Mag ik me ook nog aansluiten als ik een tijdje uit de bak ben? Of moet je vers uit de bak komen? Ja, kijk, Adam, ik denk dat jij als je wil... stel dat je nog reclassering hebt... dan kan je dat gewoon bij reclasseringswerk aangeven. Ik zou zeggen, dat is sowieso geen probleem. Mm-hmm. Mocht je dat heel graag willen en zit je nou thuis... en het lukt allemaal niet en je merkt dat je alleen maar verder achteruit gaat... ja, dan zou ik ook gewoon aan de bel trekken. Want dan kunnen we altijd kijken met de gemeente... of dat er ergens een potje geld is voor jou om jou bij ons te plaatsen. Want we willen natuurlijk gewoon dat je wel een goede kans krijgt. Ja, wat zijn jullie voor dit soort dingen totaal afhankelijk van overheidssubsidies? Dus als ze nog in de gevangenis onder gevangenisbewind vallen van de reclassering. En anders dus van bijvoorbeeld de WMO en dat soort dingen? Ja, nee, we hebben wel ook wel donaties. We doen ook heel veel met donaties. Veel mensen doneren, kerken doneren. Hè, gezien wat ik net ook vertelde, gezien de achtergrond die we hebben. Ja. En daar zijn we altijd heel, en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Want we zijn een stichting. Hè. Het is Stichting Exodus. Dus dat maakt dat we geen winstoogmerk hebben in die zin. En vanuit een ideeel, dus zoals je net zei, christelijk doel. Dat zit er dus een beetje aan vast. En voor de rest veel fondsen die we aanvragen. Maatschappelijke projecten die we binnen proberen te halen... om onze deelnemers te helpen. Ja, het is vanuit dat kader vooral. Ja, het is niet alleen maar via potjes van de gemeente of van justitie. Dus jullie kunnen ook bijvoorbeeld wel zeggen... stel, zoals Adam stuurt, die wil hulp krijgen. Mm-hmm. Dan kan ook Exodus zelf denken, dus een beetje onafhankelijk van de overheid... nou, deze casus verdient hulp. Wat ik al zei, gewoon aan de bel trekken. Ja. Dat is het beste. Niet thuis blijven zitten. Gewoon de bel trekken. We kunnen altijd met je meedenken. Ja. Zijn er ook wel eens mensen die bijvoorbeeld bij jullie hebben gezeten... en die je dan een jaar hebt geholpen en dan gaat het een tijdje goed... en dan gaat het misschien weer wat minder... en dat ze dan denken, nou, we willen toch wel graag terugkomen? Ja, zeker. Ja, er zijn wel jongens die of mannen of vrouwen die een tweede kans nodig hebben. Of een derde kans zelfs als nodig is. Dan bespreken we dat ook altijd in het team of met de intaker. En dan komt de intaker nog, hey, die kennen wij. En dan is misschien na 2 jaar. En dan zeggen we, nou, gaan we het nog een keer proberen. Ja, dat doen we ook. Maarten die stuurt ons, wat mooi dat er zoveel ruimte is voor de deelnemer. En dat er niet zomaar standaard lijstjes worden doorgenomen. Wat doe je met mensen zonder motivatie? Ja, dan gaan we het gesprek aan. Dan gaan we even bespreken van, hey, ja, waar komt het nou door? Dat jij op dit moment zo jezelf zo zonder... want dan stel je op een bepaalde manier ook op. En dan stel je niet open op. Je bent niet eerlijk over zaken. En dan heb je hebt geen motivatie. En als dat zo blijft, dan gaan er ook... Uiteindelijk gaan er dingen mis. En uiteindelijk ga je niet houden aan bepaalde regels. Want je hebt toch geen motivatie om... En als dat vaker gebeurt... En dan we merken dat wij daar niet doorheen komen en dat je niet wil, dan houdt het op. Want het gaat echt over het gaat uit vrije wil. Je moet het willen om bij ons te kunnen wonen. Ja. Dat is wel wat overal doorheen sijpelt in jouw antwoorden. Dat het inderdaad je moet het zelf willen. Het is je eigen motivatie. Het gaat om jouw leven. Klopt. En je doet ook alsof die gesprekken, en dat geloof ik ook, maar dat hele bewuste gesprekken zijn. Want als je vraagt waarom is je motivatie weg, dat je daar dan ook altijd een soort helder beredeneerd antwoord op krijgt. Is dat ook altijd zo? Of is het ook wel eens wat frustrerender? Ja, nee, soms krijg je niet helemaal een direct op een presenteerblaadje antwoord. Mm-hmm. En dan ga je ergens maar beginnen. En dan ga je iemand leren kennen. En soms is het ook niet zo dat je iemand tegenover een tafel gaat zitten. En dat je gaat zeggen, nou, hè, wat is jouw probleem? Nee, dan ga je een keer wandelen. Of je gaat een keer, schaken. Om dan maar iemand echt te leren kennen. En achter die motivatie te komen. Want als het er niet gelijk uitkomt, dan komt het wel een andere keer uit. Ja, dat is even zoeken soms. Het lijkt me een mooie baan, Joris. Dankjewel dat je daarover wilde vertellen vannacht. Geen probleem. Exodus leeft dus ook bij donaties? Ja, zeker. Waar kunnen we terecht? Ja, nou, als je dat wil, dan kan je bij de website terecht. www.exodus.nl voor donaties. Oké, fijn dat je er was. Dankjewel. Joris, dankjewel dat ik kon komen. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Iets heel anders dan, want wereldwijd zijn er nog nooit zoveel vluchtelingen geweest als nu. En ook in Nederland is er een asielcrisis. In de Ongelofelijke Podcast gaan journalist en presentator David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek met kunstenaar, activist en theoloog Rico Voorberg. Een van de meest activistische theologen van Nederland en iemand die de grenzen letterlijk en figuurlijk opzoekt. Hij voelt zich het meest pastoor in een vluchtelingenkamp, maar daar zijn, dat brengt hem toch ook wel wat schaamte. Rico Voorberg, welkom in de Ongelofelijke Podcast. Dankjewel. Heel fijn dat je er bent. Terwijl de vloer onder onze voeten trilt. Hè. Net voordat de opname begon, begint er iets buiten. Een drillboor, wat zal dit zijn? Ik heb een associatie met een reusachtige tandarts. Een reusachtige tandarts. Ja. Het is wel het echte leven wat gewoon de studio binnenwandelt. Ja. En dat is op zich ook wel weer aardig. Dat is ook wel weer aardig. En ik hoop dat voor de luisteraars zal het denk ik wel meevallen. Maar ik voel gewoon letterlijk mijn voeten trillen een beetje. Door wat tenzij Poetin met iets bezig is wat wij nog niet weten. Dat zou inderdaad kunnen. Dat de Russen gewoon voor de deur staan. Ik sluit niks uit. Weet het niet meer. We maken het niet groter dan het is. Toch, Stefan? ik ben theoloog. Ik maak alles groter dan het is. Jij maakt het graag een beetje groter. Ja, het is fijn dat je er bent, Rico. Ik noemde al in mijn intro theoloog, dominee, kunstenaar, activist, zou je ook kunnen zeggen. En eigenlijk ben je ook een beetje een theoloog die de grenzen opzoekt, letterlijk en figuurlijk. Ja, soms, als het nodig is, ja. Nou mooi, en je noemt jezelf op Twitter theoloog in het wild. Ja. Wat houdt het in? Nou ja, dat je buiten de instituten opeens een theoloog aantreft, is voor sommige mensen echt gewoon een soort schrikken. Zo, ja. Mag dat zomaar in het wild? dus dat is en ook heel verfrissend. Van buiten een kerkelijk instituut bedoel je? Ja, ja. Dat bedoel ik. Ja, precies. Dus dan is het heel grappig. Zo van, hè, wat? Bestaat dat? Wat leuk, interessant. Nou, ja, hoor je dat vaak? Ja, een soort in het wild. Ik zeg soms tegen mijn studenten die geen dominee willen worden, van je kunt altijd nog Rico Voorberg worden. Oh, wat leuk. Gewoon een theoloog in het wild. Ja, of bij het ABP werken. Want de directeur van het pensioenfonds is ook een theoloog. Serieus? Dus dan heb je een beetje de uiterste, misschien. Nou, heel goed. Ja, beter beroepsperspectief dan ik had toen ik voor dominee afstudeerde. Toen was het, ja, je wordt dominee of postbode. Ja. Dat was het ongeveer. maar er blijkt veel meer mogelijk. Bankdirecteur of kunstenaar. Ja, en journalist ook vaak, denk ik. Ja, vast wel. Ja. Zie jij jezelf als een theoloog in het wild, Stefan? Of nee. Misschien meer ik zit echt theoloog in de bebouwde kom? Ik zit absoluut in de dierentuin. Ja. Maar je woont wel in het wild. Slot en grendel. Ja, ik woon een beetje in het wild. Ja, dat is lekker. Ja, in de academie af en toe ook nog. Academische kansel in de kerk. Ja. Daar waar ik maar het is een beetje in het wild natuurlijk, deze podcast. Dat is voor jou een beetje in het wild. Dit is eigenlijk mijn uitlaatuurtje. Ja, precies. Jouw wilde uurtje. Ja, Rico, je bleek al een beetje uit die opsomming. Er zijn 10 onderwerpen die we met jou zouden kunnen bespreken. Maar we concentreren ons vandaag op vluchtelingen. Een urgent thema natuurlijk vanwege de asielcrisis. Een van de vele crisis die ons land op dit moment rijk is. Maar ook, er zijn er nooit zoveel mensen, volgens mij, wereldwijd op de vlucht geweest als nu. Bijna 100 miljoen. Ja. Dus het is echt een urgent thema om over te praten, maar ook boeiend omdat het een thema is waar de gevolgen van secularisatie misschien wel duidelijker of misschien wel confronterender te zien zijn dan op veel andere thema's. En het is dus ook een thema wat hoog oploopt, want ik las dat jij ook schaamt voor wat er nu gebeurt, Rico. Zeg je dat goed? Ja, al een poosje eigenlijk. Dus en schaamte is, en dat is niet heel uniek voor mij of zo. Dat is eigenlijk voor iedereen die even wat mensen spreekt, die als gevolg van ons beleid buiten wonen aan de grens van Bosnië, Lesbos of nu in Ter Apel. Ja, het is echt ongeveer de basisemotie die je voelt. Schaamte. Ja, echt dat je denkt, hè? Maar hoe dan? Maar wat is dan hetgeen waar je voor schaamt? Nou, uiteindelijk is het dat dit mensen overkomt, dat ik dit niet weet. Dat is allereerst, denk ik, wat je voelt van, hè? Twee is, dit zijn de mensen, het is beleid van mensen die ik min of meer vertrouw of vertrouwde, zeg maar, politiek gezien. Ik betaal belasting hiervoor. Ik ben onderdeel van een systeem dat deze mensen op deze manier behandelt. En dat roept een soort schaamte op voor wat we met elkaar gecreëerd hebben. Ja. Oké, en is dat dan een schaamte voor Nederland of een schaamte voor Europa? Of? Nou, het is een schaamte voor, ja, bijna je eigen rijkdom en je eigen systeem. Dus waar je, ja, ik denk dat je ook bedoelt, het is ook niet, schaamte is ook niet een abstracte emotie dat ontstaat wanneer die mensen in de ogen kijkt. Ja, nee, en dan, hoe kan ik het ooit aan je uitleggen? Dat ik, ja? Ja, ik heb niks te zeggen. Nee. Ik kan je nu een flesje water geven, of ik kan een deken gaan regelen, of ik kan alles. Maar dat lost echt helemaal niets op. Nee. Dus je komt met een, ik weet nog, in Bosnië ben je aan de rand van Bosnië zelf, net voor ze daar de grens over gaan. Het wordt zwaar bewaakt met de meest hyper technologische middelen, gesponsord door de EU. En je zit met die jongens meestal. En dan is het, ja, wat is hier nodig? En de ene heeft schoenen nodig, de ander heeft dat nodig. Ja. En dan ga je naar de winkel, haal je even wat spullen, kom je terug. En met een zak met spullen. En het is zo gênant. Want je bent een soort Sinterklaas die daar dingen uitdeelt die mensen eigenlijk niet echt nodig hebben. Want als ze gewoon zouden kunnen werken of kregen waar ze recht op hadden, dan zouden ze gewoon dat zelf daarin kunnen voorzien. Er is een ontzettende dankbaarheid. Want hey, wat fijn dat er spullen zijn. Maar het is niet dat je die kunt omarmen. Omdat je denkt, ja, maar dit is helemaal niet wat moet gebeuren. Nee. Dus daar alles, een soort pleisters brengt. Plakken op een. Ja, dus misschien ook wel een beetje schaamte haast van, ja, ik sta hier nu. Als degene die straks terug kan keren naar een veilig land een paspoort heeft. Ja, absoluut. En ik probeer wat te doen, maar het is ook een beetje kraaltjes en spiegeltjes naar de inboorlingen bijna. Het voelt gewoon niet, het klopt niet op alle manieren niet goed. Je hebt er voor Roos nu van Migrate, die als enige met hun organisatie daar distributie aan het organiseren zijn in Ter Apel. En zij hebben natuurlijk door mensen die om haar heen staan en door allerlei mensen die boos zijn over wat er in Ter Apel gebeurt, op het schild geheven. En ze vinden het gênant om te zeggen, ik hoor hier helemaal niet te zijn. Ja. Dit is het minste wat ik kan doen. Dit is wat we allemaal moeten doen. Maar als dit al heldendom is dat je een poncho geeft, we moeten allemaal boos, verdrietig en gefrustreerd zijn over dat dit moet gebeuren. Dus dat is de. Nee, je bent een held als je de Grand Prix van Zandvoort wint, begreep ik, van Bob Hoekstra. Dan ben je een held. Maar het is wel interessant om dat zo te horen. En ook al, misschien ook wel confronterend, omdat je dan vaak inderdaad het beeld hebt van, het is prachtig wat jij en ook andere activisten, hulpverleners, et cetera, doen door die mensen zo concreet te helpen. Maar eigenlijk schets jij een beeld van, we doen dat ook wel met een beetje een naar gevoel. Absoluut. Van, dit is eigenlijk niet wat we zouden moeten doen. Of wat zou moeten gebeuren. Of überhaupt wat nodig zou moeten zijn. En sterker nog, ik denk dat dat gevoel essentieel is om het werk goed te doen. Op het moment dat je trots gaat zijn op het feit dat je slaapmatjes uitdeelt, kijk eens hoe goed we zijn, dan ben je verloren. Dan krijg je ook wordt het een beetje koloniaal allemaal. Dan hebben we niet, en dat gebeurt heel makkelijk. Mm. Je hebt veel gezien dat we, kijk eens hoeveel slaapzakken we hebben verzameld. En ergens is dat fantastisch wat je doet. En tegelijk is het essentieel dat je met tranen in de ogen dat aan iemand geeft. Omdat je zegt van, wat je echt nodig hebt, kan ik niet geven. Ja. En het spijt me. Ja. En ik schaam me over wat er gebeurt. En dat is misschien nog een laatste belangrijke ding over schaamte. Het erkent dat wat er gebeurt niet klopt. Dus dat ik nu bij je ben is mooi. En dat we deze ontmoeting hebben is mooi. Maar ik schaam me omdat ik erken dat dit onrechtvaardig is. Ja, misschien. Ik heb ooit eens het verschil tussen schaamte en schuld horen uitleggen. Schuld is het wat je zelf gedaan hebt. Daar kun je schuldig over voelen. Schaamte is dat toont verbondenheid. Je kunt je wel schamen voor je familie, voor je medeburgers, voor het land waarbij je hoort. Je kunt je moeilijk schamen voor wildvreemden, zeg maar. Mensen met wie je niet verbonden bent. Ja. Dus schaamte geeft ook iets aan. Ik ben Nederlander. Ja. En ik tegen wil en dank vertegenwoordig ik hier een land dat jou niet behandelt zoals het eigenlijk zou moeten. Ja, ik ben onderdeel van dit probleem. Ja. Want het is heel makkelijk om naar Den Haag te wijzen of naar anderen te wijzen en kijk waar ik ben. Maar ik ben onderdeel van wat hier wordt aangericht. Mm-hmm. Of ik dat nu wil of niet. Maar goed, Rico. Mm-hmm. Laten we wel zijn, je bent natuurlijk grachtengordeltheoloog. Ja, links Amsterdam. Nou, letterlijk ook. Dus, echt. Jij loopt, dat is schrikkelijk. Sentimenteel. Ja, ik kan het niet betalen. Rond met je hart op links. Maar je woont wel. En als je al die arme mensen ziet, maar je zegt net, het zijn allemaal jonge mannen. Ja. Laat ik het zeggen, spreek je wel eens mensen die zeggen van, ja maar, ik heb er gewoon moeite mee. Wat komen ze hier doen? Gelukszoekers. Ja, niet allemaal misschien. Bijna iedereen zal zeggen, echte vluchtelingen moet je wel helpen. Ik spreek ze deels. En natuurlijk zijn er dan mensen die zeggen, hey, maar hoe zit het dan met vluchtelingen en gelukszoekers, et cetera. Maar heel vaak gaat dat over feitelijkheden die mensen opwerpen. Zoals dat het grootste deel van de mensen die in Ter Apel zou zitten uit veilige landen zou komen. Ja, terwijl 10% is en waarschijnlijk 5. Een paar honderd op duizenden. En die gesprekken, al die argumenten zijn gewoon eigenlijk niet zo heel. Het is niet zo'n hele vruchtbare discussie. En een van de keuzes al eigenlijk al lang geleden was naar aanleiding van wat ik zag gebeuren bij de. Dat er een AZC ergens in een dorp werd geplaatst. Dat er hele grote discussies werden gevoerd over het plaatsen van het AZC en of dat een goed idee zou zijn. Ja. Allerlei argumenten uitgewisseld. Nou, uiteindelijk kwam dat AZC er tot grote frustratie van een heel aantal mensen. Een jaar later werd AZC weer weggehaald, want dat was de politiek waar hopelijk nu een klein beetje verandering in komt. En toen waren er weer protesten, in ieder geval proteststemmen van mensen die zeggen, ja, maar dit is ons AZC. dit zijn onze mensen. Ja, blijf van onze AZC af. En dan blijkt dat niet de argumenten of de discussie en de feiten het verschil maken, maar de gewenning. Ah, oké. Okay. Dus zolang er mensen blijven die zich blijven omringen en in verbinding blijven met mensen op de vlucht, zal er nooit een situatie zijn waar mensen vrijblijvend kunnen zeggen, die mensen moeten we niet, hebben niks mee te maken. Maar tegelijkertijd hoor je natuurlijk wel, zeker nu we, ik zei net al, de asielcrisis is een van de vele crises die we op dit moment hebben, want ja, je hebt natuurlijk de oorlog in Oekraïne, nou ja, de inflatie, waar echt mensen armer van worden, je hebt een wooncrisis, gascrisis, noem maar op. Dat mensen ook zeggen, ja, maar wij hebben nu onze eigen problemen. Nederland is best al vol, dat kan je zien aan de wooncrisis. Er zijn al, ik heb een zoon of toch lijst staan voor een woning. Zelf, maar ja, precies, die staat al 10 jaar op de lijst. Die heb ik veel gehad over woningen. En maar hoe reageer je daarop? Nou, dat was wel leuk. Ik stond er alweer 5, 6 jaar geleden stond in een kerkje. Daar zei iemand, mooi verhaal, we gaan ze halen, et cetera. Ja. Maar mijn dochter die heeft geen huis. Hè? En jij wil mensen gaan halen, hoe dan? Ik zeg, nou, het is niet per se de schuld van deze vluchteling dat je dochter geen huis hebt. Sterker nog, die heeft geen enkele juridische, legale, wat dan ook stem in het feit dat er geen huizen zijn. Wie dat wel is, dat is onze regering. Die hebben namelijk een aantal keuzes gemaakt. Dus ik denk dat het zinnig is als wij naast elkaar gaan staan, ons naar Den Haag richten en zeggen, jullie maken geen plek voor kwetsbare mensen. Op geen enkele manier. Jullie hebben de huizenmarkt verkocht aan het grootkapitaal. Ja, precies. Maar dat is dan inderdaad ook een beetje waar de schuld ligt en waar de verandering waar kan komen. Ja, precies. Dat is dan in Den Haag. Maar dat sentiment dat mensen hebben van, ja, we hebben hier ook problemen en misschien zouden ze dan vanuit vooroordeel kunnen zeggen, mensen als Rico, die zouden wel iedereen hierheen willen halen en dat kan toch ook niet, Rico? Ja. Nou, goed. Rico schiet vol bij elke jonge man uit Afghanistan die in een tentje ergens te kijken of je de grens over kan hier. Ja, nou, als ik mensen ontmoet, dan is dat vaak wel in een situatie waar je denkt, dit kan op geen enkele manier. En ik zie niet zozeer mijn taak als, in plaats van Rutte wel een goed beleid uitrollen, maar aangeven dat er ergens iets mis is gegaan. Ja, okay. En daarnaast gaan staan en zeggen, jongens, maar dit kan echt niet. Ik weet niet wat je oplossing is, maar dit kan echt niet. En ga niet bij mij nou, als theoloog een woongroep in de Jordaan woont, vragen of ik een beter beleid heb. Ja. En als ik dat niet heb, dat ik dan mijn smoel moet houden. Want ook als ik geen beter beleid heb, klopt dit nog steeds niet. Nee, precies. Maar die erkenning is essentieel. Ja, ik heb ook wel hier aan tafel, bijvoorbeeld Thomas Kwartier, de theoloog des Vaderlands, die zei van, eigenlijk zouden niet meer zoiets min of meer als grenzen moeten zijn. En zou je bijna bij wijze van spreken iedereen moeten kunnen opvangen als ze dat willen. Ik zat laatst ook in een radio-uitzending met Maarten Verossum, die ook min of meer hetzelfde zei. Dat is niet wat ik jou per se hoor zeggen. Het begint niet met oplossingen. Het begint met dat je het probleem ziet, dat je je daar boos over maakt en dat je zegt, maar dit kan dus echt niet. Ja. En ik vind het een diep christelijke overweging ook. Maar het koninkrijk is niet iets wat we plannen. Het koninkrijk is iets wat ons overkomt of wat gebeurt. En het begint bij dat we registreren waar het mis is gegaan. Ja, want ik hoor je ook zeggen van, en je moet je niet tegen elkaar laten uitspelen. Hè, nee, want het is ergens in het belang natuurlijk van machthebbers, om even ouderwets mag zeggen, dat verschillende kwetsbare groepen elkaar zien als vijand. Zeker. Hè, zoals je net aangaf, je vader die zegt, mijn dochter wacht al een tijd op een huis, of zit in de bijstand en kan niks krijgen met haar gezin. Ja. En dan die vluchtelingen, die zegt, ze hebben het allebei nodig en je moet er niet tegen elkaar opgezet worden. En je ziet het heel af en toe gebeuren nu in Ter Apel. Ik vond een prachtige scène uit Danny Goossen die in Ter Apel was, om daar even een gesprek te hebben. En die spreekt eerst de mensen buiten die woedend zijn op de vluchtelingen, op de veilige landen, op bestuur, op van alles. Ja. En dan wel met uitzondering van echte vluchtelingen, waarvan ze niet geloven dat die zullen zijn. Nee. Maar dan spreekt hij volgens een van die vluchtelingen en die zegt, ik snap die gasten wel. Ik zou hier buiten ook staan te protesteren. Ja. Want dit kan echt niet. Nou. Dit kun je echt niet maken. Op deze manier met mensen omgaan. Doe even normaal. Dus ik snap ze helemaal. Ja. Ik vind dat zo briljant. Dat hij in staat is om de aanval op zichzelf heen te stappen. Eroverheen te kijken. De situatie te analyseren. En zeggen, dit kan niet. Laten we samen dan naar Den Haag. Ja, precies. En even zeggen tegen Den Haag dat het niet klopt. Nou, de burgemeester van Ter Apel heeft het vaak gedaan. Ik vind het prachtig. Dus je niet laten uitspelen. Het doet me ook denken aan een plaatje. Dat zie ik wel eens op Twitter langskomen, volgens mij. En er zit dan een arm iemand volgens mij, die één koekje heeft. En dan zit er een hele, ja, beetje rijke, dat kan iemand zijn van de overheid of bedrijfsleven of zo. En die heeft dan 99 koekjes en er zit dan een vluchteling aan tafel. En dan zegt die man met 99 koekjes tegen de man met één koekje van, kijk uit. Hij probeert jouw koekje te stelen, die vluchteling. Nou, vast een ongelukkige uitleg, maar ik zal hem ook op de ongelofelijke Instagram zetten. Het begint met een schaal met 100 koekjes. Ja. De rijke man pakt er 99 en waarschuwt vervolgens de een voor de ander die zijn koekje gaat stelen. Ja, precies. Dat is een beetje het sentiment wat hier dan achter zou zitten. Opzetten van kwetsbare groepen tegen elkaar. Ja, dat is dodelijk. En het werkt heel goed. Het werkt goed, hè? Ja. Maar tegelijkertijd kan het natuurlijk ook samengaan met... Ja, er moeten ook mensen op een of andere manier... realistisch beleid maken, waarbij ook harde keuzes soms gemaakt moeten worden. Zeker. In een verdeeld land, niet te vergeten. Hè? Want we hebben het vaak over de overheid. De overheid, dat is bij ons vier partijen die met elkaar een regeerakkoord moeten sluiten, die in die voorhand met elkaar allemaal eens zijn. En die ook nog in de nek geheigd worden door een groot deel van de oppositie. Die zegt, nou, voorlopig zijn wel de grenzen dicht. En ja, echte vluchtelingen, de mysterieuze echte vluchteling, die nergens echt bestaat, maar zo'n beetje om de wereld zweeft, die mogen natuurlijk wel binnen. Maar toevalligerwijs zijn altijd mensen die bij ons aan de grens zitten, dan niet die echte. Dus daar houden ze wel mogelijk dicht. Kijk, daar moet de regering natuurlijk ergens ook rekening mee houden. Zeker. Als actievoerder heb je in die zin wat makkelijker praten misschien. Nou ja, dat is ook zo. Als theoloog of actievoerder of profeet of nou ja, zo zijn er nog een heel aantal thema's of titels. Maar heb je de taak om te agenderen? En dat heet makkelijk praten. Aan de andere kant, als je soms je eigen inbox ziet, dan of de reacties online, dan nou ja, goed. Maar dat hebben politici in Den Haag ook. Tegelijk is het natuurlijk ook vrij eenvoudig dat een democratie bestaat bij een functionerende rechtsstaat. Ja. Bij de gratie van een functionerende rechtsstaat. En op het moment dat je die niet meer respecteert, dat gaat niet meer over links en rechts. En dat gebeurt nu natuurlijk wel. Kamerdebat over de asieldeal. Deze week, waarin een CDA'er notabene het mag te zeggen van, ja, het maakt me niet zo heel veel uit of het juridisch wel of niet toegestaan is om gezinshereniging uit te stellen. Het gaat gewoon niet anders. En er zijn twee dingen. Eén, wat hij doet, is gewoon de rechtsstaat op losse schroeven zetten. En twee, een onwaarheid verkondigen. Het gaat niet anders, is gewoon niet waar. En want Jake Willink, die zei ooit, de kwaliteit van de rechtsstaat staat of valt met haar uitvoerende diensten. En dan ging het over de toeslagenaffaire. Je kunt allemaal nog zo'n mooi papier geregeld hebben, maar als de ambtenaren mensen gaan naaien, ik zeg het maar even kort in de bocht, en dat weten, maar het toch doen, dan heb je echt een probleem. En wat je eigenlijk zegt, is dat gebeurt hier eigenlijk ook. Alleen met mensen natuurlijk die geen paspoort hebben hier en die niet stemmen. Dus dan is dat weer uit beeld, maar niettemin eigenlijk hetzelfde fenomeen. Ja, en ik moet denken over wat je zegt, je moet realistisch zijn. En dit is wat dezezelfde CDA'er zeg maar, op zijn profiel heeft staan, waarmee hij naar Den Haag komt. Ik kom de werkelijkheid naar Den Haag brengen. En het is dus realisme is vaak gewoon ongeloof of een gebrek aan respect voor dat wat we met elkaar hebben afgesproken. Wat bedoel je met regels? Ongeloof? Het is ongeloof? Nou, dat je dus besluit dat je idealen niet zo relevant zijn ten opzichte van gewoon de geleefde werkelijkheid. Dus als realisme en het behalen van resultaten belangrijker zijn dan het hooghouden van een aantal principes, dan hebben we een probleem met elkaar. Ik hoorde Annabel Nanninga van Ja 21 Radio zeggen, ook over de gezinsherenigingen, die stop op gezinshereniging, die tijdelijke stop wat juridisch niet kan. Zei ze, ja, we leven niet alleen in de juridische werkelijkheid, we leven ook in de maatschappelijke werkelijkheid. Ja, dat is een kreet die je natuurlijk kunt gebruiken om elke wet, regel of beschavingsnorm de nek om te draaien. Ja. Dat is retoriek. Maar... Ja, onze gevangenis zit vol, dus zullen we misschien toch de doodstraf weer invoeren? Want het is gewoon, het scheelt gewoon. Is de maatschappelijke werkelijkheid, bovendien veel mensen zijn er best voor. Ja, daarom. Ja. Nee, maar ik bedoel, het is niet zo eens een heel gek voorbeeld. Martelen. Nee, maar wat je zei over CDA-Kamerlid, die zei van ja, of het juridisch niet kan, het kan niet anders. Ja. En nu die uitspraak van Annabel Nanninga. Jij bent al jaren met dit thema bezig. Zie jij het draagvlak en het praten over vluchtelingen, zie jij dat veranderen? Zie je dat draagvlak steeds meer afbrokkelen de afgelopen jaren? Zeker. Ik denk dat wij deden natuurlijk, we gaan ze halen. Wat een beroep was op bestaande beloftes van Nederlandse vluchtelingen op te halen. Ja. Misschien nog even, dat ging over het opnemen van hoeveel was dat ook alweer? Dat ging over een totaal van 8000 mensen. Ja. Om over te nemen van Griekenland en Italië, omdat zij natuurlijk onevenredig veel mensen opvangen. Dus solidariteitsding van Europa. Ja. Nou, dat deden we niet, tenminste uiteindelijk 30%. Daar streden we voor en na een aantal jaar was heel duidelijk van dat gaan we gewoon, ja, dat gaan we niet meer redden. Om dat nog voor elkaar te krijgen. Ja. Dus het lukt ons niet om als burgers onze eigen overheid aan hun noodbesluiten te houden die in Europees verband gedaan zijn. Ja, dat is een vrij schokkend moment. En volgens mij kijken, wat is er politiek voor hoop in Europa? Ja, en die is er eigenlijk niet echt ten opzichte van verbetering van die beleid. Het is niet zo, je zegt van nou, als die stemming anders uitslaat of als daar nog iemand even iets harder van het daken schreeuwt, dan gaan we misschien weer terug naar 20, 30, 40 jaar geleden. Het is niet eens in de buurt eigenlijk. Nee, het kon niet in de buurt. Maar dus, en dat heeft natuurlijk met het populisme te maken, de ontwikkeling. We hebben begon natuurlijk met de War on Terror. Wat een hele belangrijke switch was. Dat niet Rusland meer de grote vijand was, maar Midden-Oosten. Ja. Nou, en dan krijg je opkomst van, nee, we hebben Trump natuurlijk, in Hongarije, we hebben een aantal Europese landen die zich niet aan een deal houden. Precies. Natuurlijk, ja, die niet geen terugdringing wil nemen. We hebben problemen in Zweden, qua weer een grote ruk naar rechts. Dus daar ontstaat echt iets, vind ik, hier, we zien geen perspectief. Dus ik ben ook gestopt daarin, of wij zijn eigenlijk met, we gaan ze halen, gestopt om al te veel te focussen op de politiek. Mm-hmm. Omdat je dan in een clinch ligt met een systeem, wat niet werkt, terwijl de mensen aan de grenzen zelf daar niet zo heel veel van merken. Dus je hebt eigenlijk mee gestopt, omdat het de politiek is niet meer te redden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Dat is wel een heftige gedachte. Ja, dus de komende 10 jaar of 20 is het niet realistisch om te verwachten dat er politiek een grote verandering zou komen terug naar een gewone respecteren van vluchtelingenrecht en mensenrechten, ook voor mensen die asiel vragen. Ik zie het niet. Je zegt dat heel rustig, maar eigenlijk is dit een onthutsende gedachte. Het is heel traag. Nou, een aantal partijen zegt natuurlijk hardop dat ze eigenlijk wel af willen van die verdragen. Nee, 2015 al, zei CDA-leider dat. Maar je noemde twee keer het CDA. Je noemde ook het populisme als een van de oorzaken waardoor dat draagvlak voor een humane, zou je kunnen zeggen, opvang van vluchtelingen afneemt. Ja. Maar jij noemt specifiek nu dan politici uit het midden. Ja. Want dan zou je ook over VVD, wordt traditioneel ook wel een beetje als middenpartij gezien. Ja. Maar jij zegt, dat soort teksten worden nu gewoon door de politici in het midden gebezigd. Ja, we zijn echt naar rechts opgeschoven met elkaar. Waardoor nog afgelopen week een aantal ChristenUnie-leden in de krant zeiden dat de ChristenUnie heel links is geworden op haar thema's. En daar heeft natuurlijk Forum voor Democratie een hele sterke stem in gehad. En uiteindelijk ook natuurlijk Geert Wilders. Die zeiden van alles links van ons is links. Ja. Zij profileren zich als midden. Terwijl jij zegt, dan kun je nog steeds best heel rechts zijn. Nou ja, als je VVD met hun pleiten voor asielstop, et cetera, opeens noemt als verantwoordelijk voor massa-immigratie. Iets wat niet bestaat, maar wel op woordniveau. Ja, dan heb je gewoon het hele bestaande spectrum van links tot rechts, heb je helemaal naar links geschoven en is het nieuwe werkelijkheid. En dat gekregen. Heb jij echt zien veranderen de afgelopen 10 jaar absoluut, eigenlijk. Absoluut. Maar goed, dat kun je natuurlijk bewenen. Ja. Wat is dat allemaal erg? En wat zijn mensen toch rechts geworden? Maar als je het probeert te begrijpen, mm-hmm. Er is natuurlijk wel waar dat er bijvoorbeeld jihadistische terreur is geweest in Europa. Het is waar dat er mensen misbruik maken van asiel om hier criminaliteit te plegen, de zogenaamde veilige landers. Ergens moet er ook een verklaring zijn voor die, wat we dan ruk naar rechts noemen. Ja. In vergelijking met de jaren 70 en 80, toen veel breder het gevoel leefde van Nederland is een gidsland, Nederland moet ook een voorbeeld geven. Europa überhaupt. Europa sowieso. Dat is als het niet van Europa komt, waar dan wel? Ja. Die sfeer lijkt omgeslagen. Ja. Maar ook wel fascinerend. Wat is jouw analyse? Hoe komt dat nou? Als we kijken naar wat er gebeurd is een verklaring die gebruikt door historici. Ze zeggen, wanneer zijn mensenrechten gestart? Die kwamen op, of gestart, hadden ze altijd al, maar wanneer hebben ze universeel verklaard en uitgeschreven en vastgelegd? Ja. Dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Net als vluchtelingenrecht. Ja. En in de Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk met elkaar ervaren wat er gebeurt als we ons rationele denken over wat een goede wereld is, ja. Gewoon de vrije loop laten. Ja. En dan krijg je verhalen als Hitler hield over... nou, als die mensen weg zijn, dan ontstaat ongeveer de betere wereld... en we hebben leefruimte nodig. En dit is een gevaarlijke groep mensen, gevaarlijke ras, die moet weg. Ja. Die heeft dan een rationele oplossing gemaakt. En we moeten rationele oplossingen moeten we begrenzen met principes. Rationeel, emotioneel, maar uiteindelijk een aantal principes. En dat zijn mensenrechten waar niemand onderuit mag... want we willen daar niet naar terug. Vluchtelingenrecht, idem dito... En dat werkt omdat het zo gevuld was met trauma. Ah. Ook ons eigen trauma voor een deel natuurlijk. Natuurlijk, ja, we waren daar onderdeel van. We snapten die mensen. Trauma van de Tweede Wereldoorlog. Dit had ik kunnen zijn. Hè? Ja, dat. En veel Nederlanders waren natuurlijk zelf geëvacueerd geweest... in de oorlog op de vlucht geweest. Enzovoort. En ik heb het gedaan. Ja. Ja. Ik ben er onderdeel van geweest. Ja. Ja. En dat trauma lijkt uitgewerkt, zo gezegd. Tenminste, dat is een analyse. En daardoor gaan we met die hele Tweede Wereldoorlogssituatie op verschillende manieren om. Dan zie je mensen dat sommigen het hele Tweede Wereldoorlogverhaal gebruiken om vluchtelingen te weren. Ja. Om te zeggen, nee, de islamieten zijn de nieuwe naties. En anders zegt, nee, rechtsfascisten zijn de nieuwe naties. Oftewel, het wordt gewoon weer speelmateriaal. Het worden kaarten die je kunt inzetten. Dus die trauma's zijn voorbij. En wat Geert Makker heel goed over zei, hij zegt, we denken dat we in een vredig Europa leven. Ja. Maar als je kijkt naar de afgelopen eeuw, dan is Europa echt een slagveld geweest. Ja, de 20e eeuw. Ja. Van twee wereldoorlogen. Maar goed, Bosnië, als ik jouw analyse goed hoor, zeg je... De rem op onze sluimerende neigingen om vreemdelingen eng te vinden enzovoort... Ja. Laat ik het zo voorzichtig uitdrukken, hè, om het woord haat niet te gebruiken... die is er een beetje af. Waardoor grote groepen mensen het normaler gaan vinden... om hele nare dingen te zeggen over... mensen van ver weg. Dat is misschien een. Nou ja, en om elkaar op te vuren en te zwaar te bevechten. Zeg maar die neiging. Ja. Maar er worden ook andere argumenten genoemd. Daar wil ik toch even met je naar kijken. Van, wel een tijdje geleden, bijvoorbeeld Nicky Pauw van Jaar 21. Mm-hmm. In onze podcast. En die zei dingen als. Mensen moeten door 5 veilige landen heen voor ze naar Apel komen. Wat een onzin allemaal. Ze noemden dingen als opvang in de regio. Dus het is beter dat vluchtelingen gewoon vlakbij blijven. Ja. In plaats van met een wrakbootje door allerlei zeeën heen hier moeten komen. Dus. Het is ongetwijfeld waar, dat zeg ik ook als christen, als theoloog... waarschijnlijk zit in ons allemaal wel een neiging van nature... om vreemdelingen een beetje eng te vinden. Mm-hmm. En bij de ene is dat misschien wat sterker ontwikkeld dan bij de ander. En onder bepaalde omstandigheden kan dat ook nogal uitbarsten. Dat heeft de geschiedenis wel laten zien. Dat is één kant, maar dat worden natuurlijk ook wel gewoon rationele, redelijke argumenten. Althans, in ieder geval de schijn daarvan hebben. Zeker, de schijn is wel een belangrijk ding. Nou ja, goed, ik zag je een beetje bedenken kijken. Dus ik vul het maar aan voor je. Maar goed, bij het opvangen in de regio... Er zijn natuurlijk dat is toch ook beter, dat mensen in de omgeving worden opgevangen? Nou ja, het punt is natuurlijk dat als je naar die cijfers kijkt... van 100 miljoen mensen op de vlucht... dan wordt het overgrote deel vindt zijn plek in de regio. Een regio die absoluut geen middelen heeft om daarin te voorzien. Mensen vluchten natuurlijk niet om vrij te zijn van oorlog per se. Mensen vluchten om ergens een leven te kunnen opbouwen. Ja. Omdat ze ook wel weten dat Syrië, Afghanistan en een aantal andere landen... dat daar geen toekomst meer voor hen ligt. Nee. Maar dan zijn het, zoals het vaak wordt gezegd, economische vluchtelingen. Nee, het zijn mensen die verdreven zijn van huis en aard... vanwege oorlog of terreur. Dat is gewoon de juridische terminologie. En vervolgens heb jij als land de taak om te kijken... of dat met die mensen aan de hand is. Okay. Als dat aan de hand is, dan horen we ze asiel te verlenen. Als dat niet lukt... dan moet je op basis van solidariteit met elkaar gaan kijken... hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Maar er is gewoon er is niet iets ingebouwd... waardoor je zegt, ja goed, we hebben met Dublin geprobeerd... om te kijken of we dat konden verdelen. En vervolgens gaan Griekenland en Italië eraan onderdoor. Die liggen wat ongunstiger. Precies. En dan zegt... Maar met Dublin was het idee, je gaat gewoon naar het dichtstbijzijnde land... en vanuit daar wordt gekeken, wordt het onderverdeeld. Maar goed, zoals je net al schetste met we gaan ze halen... ze komen dan in de zuidelijke landen van Europa, Italië, Griekenland. Nederland grenst. Ze blijven daar dan zitten omdat de noordelijke landen denken... wij liggen zo'n beetje het verst weg van Afrika en Azië. Zegt Rutte letterlijk, deze landen hebben geografisch pech. Ja. Nou, dat heeft hij gezegd. Ja. Is wel eerlijk. Heel eerlijk en heel dramatisch natuurlijk. Zeg maar, dus de argumenten die worden gebruikt... zijn argumenten die goed klinken. Maar als je afkalft, dan blijkt dat het grootste deel in de regio wordt opgevangen. Dus met een heel klein deeltje wat terecht komt. Libanon zit propvol met Syriërs bijvoorbeeld. Je kan ook een cultureel argument aandragen. Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk met Oekraïners gezien... dat die bereidheid onder Nederlanders best wel groot leek. Ja. Omdat mensen dan dachten, oké, dat lijkt een beetje op onze cultuur... Ja. Ze lijken een beetje op ons misschien wel, gewoon zo simpel gezegd. Het was elke dag op tv. Het was elke dag op tv, er was duidelijk een oorlog. Maar goed, we zagen ook, we kunnen ook zien dat er Syrië en Jemen een Afghanistan oorlog is geweest. Dus dat zal dan niet het enige argument zijn. Vooral het belangrijkste argument, ze passen bij ons, ze horen bij ons. Ja. En daarna natuurlijk over denken, van dat is hypocriet of dat is egoïstisch. Je kan ook denken, dat is dan misschien wel een manier die beter werkt. Om mensen op te vangen die cultureel dichter bij je staan, want dan is het draagvlak groter. Nou, het punt is natuurlijk dat we dat ook gebeurt. Mensen komen terecht in Polen en vervolgens zien we wat er gebeurt. Als we het aan de regio overlaten, Polen wordt natuurlijk volkomen, gaat eraan onderdoor. Die krijgen miljoenen mensen, zoals ook Libanon, Turkije en zo miljoenen. Dus dan zou je zeggen, alle Oekraïners die hier binnenkomen, terug naar Polen, want dat is de regio. En dat gaat natuurlijk helemaal niet. Mm. En een tweede die ik nog veel belangrijker vind, dat is het idee dat deze mensen veel meer op ons lijken, is een onderbuikargument. Het is gewoon gut feeling, het voelt vertrouwde. Nou ja, cultureel, ze komen uit een christelijk land bijvoorbeeld. In tegenstelling tot Syriërs, Afghanen. Dus dan heb je cultureel, staan misschien wat dichterbij. Misschien wel, maar aan de orthodoxe kijkers is echt een heel ander verhaal hoor. En de manier waarop mensen met elkaar omgaan is echt heel anders. En als ik de Syriërs spreek die uit grote steden als Aleppo komen, die lijken echt verdacht veel op mijn vrienden. En de manier waarop zij in het leven staan. Veel Syriërs dan ook christen trouwens. Ja, daarom. Maar ja. Het is dan ook een beetje de gedachte. Nee, ja? Ik wil één ding over zeggen. Want we hebben die regels omdat we onze gut feeling niet kunnen vertrouwen. Omdat het natuurlijk vertrouwder voelt om Oekraïners op te nemen en anderen niet. Maar op het moment dat we op ons gevoel afgaan, ja, weet je, ik heb ook dan. Mensen in de kroeg hebben soms ook de neiging opeens een arm om een vrouw heen te slaan. Omdat ze dat nou eenmaal dat vertrouwd voelt en hartstikke leuk lijkt. Maar dan hebben we een regel dat je daar een consent voor nodig hebt, een toestemming voor nodig hebt. En die is belangrijk. Omdat we onze gut feeling niet kunnen vertrouwen. En dat geldt net zo goed voor Oekraïners en Afghanen. We hebben een regel, we hebben een vrouw Justitia, die is blind en die heeft een weegschaal. En dat is belangrijk. Anders verliezen we onze eigen beschaving. Dus je moet eigenlijk juist een beetje tegen die gut feeling, tegen die tendens vechten. En de gut feeling om tranen in je ogen te krijgen bij elke vluchteling. En te zeggen, kom maar binnen. Ja, dat is ook een probleem. Ja. Omdat het natuurlijk onzin is. En die is heel, heel verleidelijk voor mensen die in vluchtelingen werken. Om te zeggen, het zijn allemaal lieve mensen. Geen probleem. Romantiseren. Deze heeft een fantastische opleiding gehad. Die moeten we echt toelaten. Ja. Alsof we een heel nieuw criterium hebben gecreëerd. Alle vluchtelingen het land uit, behalve Ahmed. Want die kennen we goed. Zeker. Alle Syriërs die tandartsen zijn en in ICT werken. Die mogen dan binnenkomen. Ja. En dat werkt dan vervolgens weer tegen je, dat argument. Want je hebt niet gewoon gezegd, dit was de regel, dit was essentieel, er is er oorlog. Maar je hebt gezegd, nee, die mensen hebben allemaal een goede opleiding. Dit krijg je knijterhard weer terug, omdat die mensen met een goede opleiding volgens mij bestation werken, omdat ze de taal niet machtig zijn. Ja. Dus we moeten echt terug naar, wat is de basis van die beschaving met elkaar? En de mensen in de ogen kijken die het slachtoffer zijn. En ik vind het mooi dat je dat zegt, we moeten terug naar de basis. En ik vond het ook fascinerend wat je net zei over de mensenrechten en het trauma dat steeds meer uit lijkt te doven daarover. Ja. Ja, want dat wordt natuurlijk wel vaak gedacht. Het draagvlak, dat neemt af misschien voor de opvang van vluchtelingen. Maar gelukkig zijn daar de mensenrechten. Gelukkig zijn daar de vluchtelingen verdragen als een soort vangnet. Mm-hmm. Dieper dan dat zinken we niet. Maar wat is nog de waarde in jouw ogen dan van die mensenrechten? Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Of die nog, want ze gelden natuurlijk maar deels. Alle mensenrechten worden geschonden aan de grenzen van Europa. Je hebt dat er ook in kunstwerk van gemaakt? Over... Ja, we hebben een installatie. We hadden de christelijke partijen uit Europa kwamen bij elkaar in Rotterdam. En die zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor vrij knijterhard grensbeleid. Dus we dachten, wat gaan we doen? En we hebben een installatie neergezet samen met Migrate. En we hebben alle mensenrechten uitgehouwen in grote witte stenen platen. En ze vervolgens daar versterkt stuk laten vallen voor de plek waar ze zijn. Als een soort Mozes die van de berg komt. En met alle mensenrechten onder zijn arm de wet. En dan vervolgens aantreft wat die mensen die de mensenrechten zouden moeten waarborgen ervan gemaakt hebben. En echt denkt, jongens, hallo, waar kom ik nu mee de berg af? En ze gewoon stuk laat vallen en gewoon in een soort wanhoop maar weer vertrekt. Want wordt op geen enkele manier worden ze door deze christelijke partijen gewaarborgd. Dat is opvallend dat je dat zegt, want de mensenrechten, en er komt misschien ook een beetje op het terrein wat we natuurlijk in de podcast vaak verkennen, secularisatie en de invloed daarvan. Misschien heeft het ook te maken met vluchtelingen en het draagvlak daarvoor. Omdat natuurlijk wel door denkers wordt gezegd, eigenlijk al een beetje, zou je kunnen zeggen, vanaf Nietzsche, maar ik las het ook bij Yuval Noah Harari, meer recente schrijver. Ja. Ja, Tom Holland. En dan vergeet ik nog vast nog wel een paar anderen. Wat zij ook allemaal zeggen, min of meer even geparafraseerd, is ja, dat idee van mensenrechten, universele mensenrechten wordt het vaak gezegd, maar eigenlijk is het een soort van joods-christelijke uitvinding. Eigenlijk komt het daar een beetje vandaan. Is dat iets wat jij herkent? Dat er misschien ook wel een soort joods-christelijke religieuze voedingsbodem zit onder dat idee? Nou, ik weet niet of die joods alleen joods-christelijk is, of dat die joods-christelijk-islamitisch is. Omdat onder het monotheïsme natuurlijk uiteindelijk elke mens zelf tegenover God staat. Dus er zijn geen verschillende goden die elkaar mogen bevechten, of geen verschillende bronnen, maar er is één God. In de universaliteit. Één mensheid. Ja. En als er één mensheid is, dan is elk van die mensen door God gemaakt. Moeten we op die manier die ook respecteren. Ja. En daaruit inderdaad ontstaan, kan zoiets denk ik ontstaan als mensenrechten. Omdat niemand meer daarbuiten kan vallen, want ze leven allemaal in Gods wereld. Maar daarmee is inderdaad ook een probleem geschetst. Hans Reinders zei het toen ik een minor deed, lang geleden politieke theologie. Emeritus hoogleraar aan de VU. Ja, die zei mensenrechten, die houden niets. Tenzij ze beschermen je nergens tegen. Tenzij ze gevuld zijn met een wereldbeeld en een mensbeeld. En het wereldbeeld en het mensbeeld waar je mee vult, dat is uiteindelijk de impact. Niet de mensenrechten zelf. Dus wie is mens? En als er werkelijk diep heilig ontzag is voor mensen aan zich, dan worden mensenrechten gewaarborgd. Maar nu, nou, je ziet het ontstaan bijvoorbeeld in Hongarije, dat de mensen diepgelovig zijn en Orbán stemmen, omdat ze geloven dat hij hun geloof bevestigt. Het bestaan van hun geloof in de wereld. Aan de andere kant, aan de grenzen, voedsel uitdelen aan vluchtelingen. Omdat ze niet die mensen in de ogen kunnen kijken zonder hun menselijkheid te erkennen. En dus voedsel uitdelen. Dus ja, we leven dan in een soort gespleten werkelijkheid. Die bij heel veel mensen gebeurt. Maar op het moment dat je natuurlijk als politiek, als beleid niet meer dat heilige ontzag voor alle mensen verwerkt. Ja, dan wordt het moeilijk om dat nog in leven te houden. Alleen maar op basis van rechten, zoals geformuleerd. Ik gebruik het woord heilig, hè? Ja. Dus, deze podcast gaat natuurlijk vaak over secularisatie. En een van de manieren om misschien te beschrijven wat secularisatie is ontheiliging. We noemen het vaak het slechte van heilige huisjes of taboes. Dat is de populaire versie ervan. Maar dat kan ook leiden tot inderdaad veel diepere zaken. Van, is er nog iets heilig? Mm-hmm. En heilig is vaak iets kwetsbaars natuurlijk. Ja. Het berust op bepaalde afspraken of dingen die je ziet. Of het wordt inderdaad gevuld, want zo'n regel op zich op papier beschermt niemand. Hè? Ja. Allerlei dictaturen hebben prachtige grondwetten. Exact. Dat zegt allemaal niet zoveel. Maar. En blijkbaar, als het gaat om vluchtelingenverdragen, die ooit inderdaad heilig waren, zie je ook dat als mensen so what gaan vragen, dan op papier staan we nou in. De maatschappij vraagt iets anders. Ja. Precies. En ik vraag me nog wel af, is secularisatie de oorzaak voor het gebrek aan draagvlak? En een deel zou dat kunnen. Ja. Hij is heel ingewikkeld, omdat je juist dus die christelijke partijen in Europa, dus het loopt dwars door een kerk klopt. Heen. Klopt. Ja. Nee, ik denk zelf weer dat het hebben over grote processen die zowel secularisatie als ook dit soort zaken veroorzaken. Je kunt misschien helemaal terug naar de 16e, 17e eeuw, toen met de opkomst van de wetenschappen, dat de mens steeds meer een soort positie nam tegenover de wereld, die steeds instrumenteler ging bekijken. Descartes, we worden meesters en bezitters van de natuur. En je kunt zeggen, er zijn nog heel veel domeinen gebleven die nog iets van heiligheid of sacraliteit om zich heen hadden. De politiek is dat lang geweest. Ja. Politiek is zo'n domein, hè? Dat op retoriek berust, op prachtige redenvoeringen, op visie. Pomp en praal en pracht en mensen meeslepen, betoveren, om ook. Nou, daar kun je ook doorheen prikken. Als je blijft vragen naar zo wat, nou in, bewijs het maar, laat maar zien. Ja. Waarom moet ik jou geloven? Ja. Dan staat ook de politicus helemaal aan het eind met lege handen. Of hij moet de tanks uit de kazerne laten rijden en zeggen van, nou, dan ga ik je dwingen. Ergens berust zo'n beschaving, want daar hebben we het over. Ja, op afspraken, op diepgevoelde sentimenten. Ja, dat is voor zekere kwetsbaarheid. Wat die Harari, die historicus, zei, die zegt, ja, heel veel van onze beschaving is inderdaad gestoeld op soort van afspraken. Op allerlei manieren. Nou ja, mensenrechten verdragen kan je ook zien als een soort afspraak. Op vertrouwen, op heiligheid, op dat soort dingen. Ja, en hij gaf aan dus het onderliggende idee van dat ieder mens een inherente waarde heeft. Ja. dat ieder mens heilig is, zou je kunnen zeggen. Ah. Dat is niet vanzelfsprekend. Nee. Daar kom je niet vanuit de wetenschap. Ook empirisch. Sterker nog, steeds meer vanuit de wetenschap kom je natuurlijk het idee van de mens is een dier. Of soms wel een samenraapsel van chemische processen. Niet per se is iets wat heilig daarboven uitstijgt. En hij zei, daar kom je eigenlijk alleen dan via een soort theologische notie. Vanzelfsprekend, ja. Dat is een religieuze notie, denk ik. Misschien niet specifiek christelijk of joods, maar wel een notie die iets te maken heeft met dit geloven wij, hier vertrouwen we ons aan toe. Ja. Ten diepste onbewijsbaar. Ja, maar dan kom je dus uit, dat hoorde ik ook Jonathan Sacks, las ik in zijn boek, hij is natuurlijk helaas onlangs overleden, een bekende Britse rabbi. En die zei van, in de moderne tijd zit er misschien wel in een spagaat tussen enerzijds het idee van de waardigheid van ieder mens, mensenrechten, en steeds meer het rationele, het woord gebruikte je net ook, Rico, het rationele of wetenschappelijke idee van dat misschien de mens wel steeds meer reduceert. Van zo bijzonder is de mens niet in vergelijking met andere dieren, wat denk ik wetenschappelijk gezien. Ja, kan je daar sterke casus van maken? Dat is reductionistisch, niet per se rationeel. Dat wil ik heel duidelijk hebben. Zou je wetenschappelijk reductionistisch, hij noemde ook het woord seculier erbij, volgens mij, Jonathan Sacks. Maar dan kom je uit bij een soort spagaat, wat je misschien ook wel aan dit soort thema's, van wat is nou de heiligheid van ieder mens? Ja. Is de vluchteling nou echt zo inherent waardevol dat hij dan alle tijden zo beschermd moet worden als mijn eigen zoon of dochter of precies, buurman? Dat zijn natuurlijk de noties waar uiteindelijk een religieuze verhaal mee komt. Maar dat is niet per se, denk ik, omdat dat minder effect zou hebben of minder bewijsbaar zou zijn, dat deels. Maar ook omdat het veel langere termijn is. Dat is het eerste deel van de ongelofelijke podcast van deze week, die je zo dadelijk om 6:30 in je favoriete podcast-app vindt. Ik laat je ook het tweede deel van dit gesprek horen. En dat doen we na het nieuws van 4:00 hier in de nacht van EO op NPO Radio 1. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 4:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Amerikaanse staat West Virginia is een wet aangenomen die abortus vrijwel onmogelijk maakt. Er gelden wel uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting of incest en voor gevallen waarin zwangerschap een medisch risico voor de moeder vormt. Sinds een uitspraak van het Hoge Rechtshof in juni kunnen staten weer hun eigen abortuswetgeving bepalen. West Virginia is na Indiana de tweede staat die een strenge anti-abortuswet aanneemt. In beide staten hebben de Republikeinen de macht. Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers spreken van een zorgwekkende trendbreuk. Het aantal meisjes uit groep 8 dat kampt met emotionele problemen is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Bij meisjes in het voortgezet onderwijs steeg het percentage van bijna 30 naar ruim 40%. Kenneth Starr is overleden, de speciaal aanklager die een sleutelrol speelde in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse oud-president Bill Clinton. Zijn familie laat weten dat hij is gestorven door complicaties tijdens een operatie. Starr begon in 1994 een onderzoek naar vastgoedinvesteringen van de Clintons. Maar 4 jaar later kreeg de zaak een extra dimensie. Toen bleek dat de president een seksuele relatie had gehad met stagiaire Monica Lewinsky. In 1998 schreef de aanklager het rapport dat uiteindelijk leidde tot de impeachment van Clinton. Kenneth Starr is 76 geworden. Een voormalige topman van Twitter zegt dat het bedrijf het publiek misleidt over hoe veilig de site is. Oud-veiligheidsbaas Zatko zei in een hoorzitting in het Amerikaanse congres dat de gegevens niet goed zijn beveiligd, dat de veiligheid van Twitter 10 jaar achterloopt op de veiligheidsstandaarden en dat er te veel mensen bij gevoelige gegevens kunnen. Het weer, in het zuiden en midden van het land eerst regen. In de middag blijft het, met uitzondering van Limburg, overal droog en schijnt soms de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 4:00. En deze week lopen de kinderen van Canadese oorlogsveteranen een lange voettocht door Nederland. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Zometeen dan praat ik met de organisator van die tocht en ik ga ook praten over EU Talent On. In Leiden komen namelijk 104 Europese studenten samen om oplossingen te zoeken voor grote maatschappelijke vraagstukken. Dat straks, maar eerst luisteren we naar het tweede deel van de ongelofelijke podcast, waarin journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met Rico Voorberg. Op het moment dat wij natuurlijk niet in staat zijn nu om mensen op te vangen en muren te bouwen. Mensen zeggen tegen mij wel eens dat ik naïef ben over vluchtelingen, maar het is nu echt nog veel naïever om muren te bouwen. Omdat je allemaal weet dat die muur nog hoger moet, nog dikker moet. Dat de smokkelaars nog meer betaald worden. Dat er nog meer vluchtelingen gaan komen. Dat het gewoon niet werkt. Maar evenwel. Net zoals je dat in Ter Apel. Ook die gedachte dat er nu tentjes weggehaald worden. Twee mensen gingen elkaar te lijf met een tentharing. Dus zeggen we voor de veiligheid van de mensen daar gaan we de tentjes weghalen. Dat is echt zo ongelooflijk korte termijn. Omdat het puur gaat over, maar als ik tentjes er heb staan en daar maken mensen elkaar af, dan is dat mijn verantwoordelijkheid. Maar als ze zonder tentjes kapot gaan aan kou en onderkoeling, is dat niet mijn verantwoordelijkheid. Het is zo in je eigen hokje denken. En daar nodigen die grote religieuze verhalen toe uit. Van, kun je boven dat eigen hokje uitdenken? En niet van de toekomst. Ja, en daarom zou ik ook echt bezwaar maken tegen dat reducerende perspectief rationeel noemen. Hm. Dat is een vorm van rationaliteit die heel kil is. En die heel erg gericht is op beheersing en controle. Dat is de vorm van rationaliteit waar je het over hebt. Maar er zijn ook vormen van rationaliteit. En daar hoef je niet per se religieus voor te zijn. Marta Nussbaum heeft daar bijvoorbeeld wel over geschreven. Die veel meer gebaseerd zijn op waarden. Een onmiddellijk idee van compassie. Van barmhartigheid dat je voelt bij iemand die verdriet heeft. Is dat irrationeel? Omdat het emotioneel is? Natuurlijk niet. Dat is wij als mens zijn wezens die erop ingesteld zijn om ons te verbinden daarmee. Dat is ook cognitief. Dat heeft ook iets te maken met het kennen van de ander. Er zijn inmiddels zoveel onderzoeken. Damasio heeft er wat veel over geschreven. Dat als een mens inderdaad geen gevoelens zou hebben, dat hij een heel eng wezen zou worden. En dus rationaliteit is altijd ingebed in verbinding, in diepe emoties. Anders is het helemaal geen rationaliteit. Ik heb ook veel geschreven over woede, juist ook over dit soort dingen. En geef af en toe trainingen. Maar zeggen, woede is een rationele emotie, omdat die gebaseerd is op normen en waarden die zijn aangeleerd. Ja. En op basis waarvan je nu kwaad wordt, omdat ze niet worden gerespecteerd. Ja. Dus het begint met een laag, er klopt iets niet. Ja. En dat is een conclusie. Ja. En vervolgens kun je dat niet meteen veranderen. Dus ontstaat er woede die de driver is voor verandering. Ja. Maar goed, er is wel een heel succesvol paradigma geschapen natuurlijk. Dat elke maatregel die de rechten van migranten of vluchtelingen inperkt, wordt verkocht als redelijk, rationeel. Realistisch. En alles wat mensen zoals jij doen, met een leeg vliegtuig naar Griekenland vliegen en met een leeg vliegtuig terugkomen, als irrationeel, emotioneel. Zeker. Waarom? Het werkt niet. Ja. Nou ja, er is een prachtige tekst van Duitse filosoof Hannah Arendt. Die het heeft over de zin van politiek handelen. Die zegt, de zin van politiek handelen ligt niet in het effect. De zin van politiek handelen ligt in het handelen zelf. Ja. Omdat je niet verantwoordelijk gehouden kunt worden voor het effect. Je hebt namelijk de taak om voor een aantal dingen te staan. Dat is politiek handelen, dat is politiek ingrijpen. Je gaat ergens voor staan en vervolgens weet je niet wat het effect is. Ja. En dat vind ik een diepgelovige manier om in de wereld te staan. En ik lees veel en heb me veel rondgestuurd een brief van Thomas Merton aan een jonge activist. Die totaal gedesillusioneerd in zijn verzet tegen de oorlog in Vietnam in Amerika. Zegt, ja, ik weet het niet meer hoe dit moet. Ik zie geen effect. En er zitten twee zinnen in die mij nog steeds de dagen door helpen. Eén is van, maak jezelf niet afhankelijk van de hoop op resultaten. Mm-hmm. Want in het werk wat we doen, zul je geen resultaten tegenkomen. Misschien zelfs juist resultaten tegenovergesteld aan je werk. Dat is je taak, vriend. En twee is, we moeten niet proberen om lege leuzen te vullen en visies te brallen. Of onszelf overeind te houden met van, ja, maar zo voeg ik waarde toe aan de wereld. Als je dat allemaal afpelt, de resultaten, de grote leuzen, je eigen ego. Uiteindelijk wat er overeind blijft is dat je je werk doet voor een aantal mensen. Voor een aantal mensen door wie je geraakt bent en voor wie je iets te doen hebt. Ik denk dat de taak is van de dominee, dat de taak is van de politicus, dat de taak is van de activist. Je komt een aantal mensen tegen en denk je, jemig. Maar dit, hier gaat iets niet goed. Mm. Ik verbind me met jou en ik leef dit door. En ik weet niet wat het effect is. We hebben dat boek Onzeker Weten natuurlijk geschreven, wat hierover gaat. We weten het niet We hebben een bepaalde zekerheid, maar niet meer over resultaten. We hebben een bepaalde zekerheid, maar niet meer over of we het goed doen. We weten alleen dat we hier moeten zijn. En als we die opnieuw aanleren in een wereld waarin christendom marginaliseert, waarin idealen lijken te marginaliseren, waarin de rechtsstaat lijkt soms te marginaliseren, zoals het laatste hoop wordt, in plaats van gewoon het uitgangspunt. Dan is dat wat mij in leven houdt. En mensen om me heen. Van, durf ik er te zijn op de plek waar het ertoe doet? Met mijn hele hebben en houden en met mijn hart. Ja, zou je kunnen zeggen dat, als je het hebt over realisme, een woord dat dus vaak gebruikt wordt voor alles wat inperkend is of afwerend. Of het soort realisme wat jij het over hebt, is een meer theatraal of dramatisch realisme, wat misschien wel past bij het onderwerp dat je bespreken wil stellen, namelijk beschaving. Wat altijd een kwetsbaarheid is, wat een heel hoog symboolgehalte heeft. Wat berust op afspraken. Wat helemaal niet functioneel is, want veel beschaving is niet zo functioneel. Nee. Daar word je niet rijker van, niet slimmer van, wat dan ook. Niet sterker. En toch is het waardevol. Hè? Dus hoe vind je een taal om dat ook politiek aan de orde te stellen? Ja. Wat op dat hele diepe niveau waardevol is, wat we niet kwijt moeten raken, maar waar je geen geld mee verdient. Ja. Waar je ook niet direct je veiliger van voelt. Dat is wel een uitdaging. Ja. Maar daar zit precies, denk ik, in de politieke traditie, het raakvlak tussen politiek en levensbeschouwing. Politiek is veel meer dan wat veel mensen denken, technocratisch dingen regelen. Het heeft echt te maken met diepere waarden. Ja, en dat zijn we natuurlijk heel lang geleden al verloren, toen we de BV Nederland gingen runnen. Ik denk dat we het veel recenter verloren zijn. Ja? Ja. We hebben ooit Hans Boutillier hier gehad, socioloog, in de podcast. Die zegt, secularisatie is pas echt voltooid als ook alle verhalen die religie vervangen op een eind zijn. We hebben toch nog wel een tijd gehad. Jij bent wat jonger dan ik, maar ook niet zo heel veel jonger. 42 al, dat is echt bizar. Oh, dan ben je toch wel een heel stuk jonger. Ik voelde me heel oud toen ik het zei. Had ook weer geen compliment. Maar goed, dus denk aan de sociaaldemocratie. Denk aan het idee van Nederlands Gidsland. Dat waren maar niet per se religieuze, maar wel een soort vervangingsverhalen. Dat bond de boel nog samen. Dat beoogde bezieling te brengen. Zelfs denk ik, wat dan vaak het neoliberalisme van de jaren 90 wordt genoemd. Het idee dat we kunnen privatiseren, dat de samenleving het zelf kan oplossen, dat kwam ook nog met een zekere bezieling. Zo langzamerhand is dat allemaal een beetje weggecijpeld. Mm-hmm. En niemand weet het meer goed. En dan krijg je dat technocratische, of de illusie daarvan, dat het te regelen is. Nou, ja. En de angst, denk ik, die regeert op het moment dat blijkt na de eeuwwisseling, en dat is inderdaad wat recenter, dat het niet meer vooruit gaat. Nee. En dat we achteruit hollen ook met elkaar. Dat is best heftig. Ja, we zijn in principe zo'n rijk en veilig land geworden dat we alleen maar dingen kwijt kunnen raken. Ja, ja. En dat we dachten dat het normaal was. En dat is dan zeg maar, terug te voelstukken naar die Tweede Wereldoorlog trauma. Daarna zijn we gaan bouwen en we dachten, oh, we kunnen dit. Ja. Terwijl het echt een soort tijdelijk moment was. Zo voel ik het ondertussen. Ah. Waarna we weer teruggaan naar een tijd waarin er oorlogen zijn in Europa, waarin families verscheurd worden, omdat ze totaal andere visie hebben. Waarin het tribale wordt gedacht in plaats van universeel. En dat we als in de marge niet meer de taak hebben om realistische manieren te vinden om de meerderheid te winnen voor een ideaal, maar om puur te blijven bestaan. Dus dat is wat ik denk ik zoek, is van dat je een stootblok blijft. Toen mensen zeiden we gaan ze halen van je, dat deze mensen nog bestaan. Dan dacht ik, nou precies, misschien is dat maar ik denk dat die wel het schip gaat keren. Dus dan zei ik, hè, als je over de lange durée kijkt, de lange termijn processen, dan zou je kunnen zeggen, de politiek is ergens waar bijvoorbeeld de wetenschap een tijdje geleden was. Namelijk in een heel technocratisch beheersingsmodel, meesters en bezitters der natuur, heel instrumenteel. Nou, in de wetenschap is men daar langzaam van aan terugkomen. Hè. Dat werkt toch niet. Daarmee hebben we de aarde kapot gemaakt en de mens vervreemd van zijn werkelijkheid. Politiek heeft veel langer over gedaan te seculariseren. Politiek is veel taaier. Ja. Er zit veel meer retoriek in, veel meer symboliek in, veel meer bezieling in. Maar we komen nu op een punt, volgens mij in Nederland, dat die politiek op dat punt is, dat er eigenlijk alleen maar een technocratisch verhaal overgebleven is. Mm-hmm. Dat gaat een keer terugstuiteren, dat denk ik wel. Omdat de behoefte toch zal blijven en ook het inzicht zal groeien, vermoed ik, dat het zo niet kan. Dus dat je een principiëler, groter verhaal nodig hebt. Alleen dan is natuurlijk de vraag. Er wordt vaak om geroepen, maar niemand weet het nog. Niemand weet wat dat verhaal zou moeten worden. Nou ja, je merkt het tussen de mensen die gevlucht zijn. Ja. Dus mensen met wie ik optrek, die weten wat grote verhalen zijn. Ja. Die weten wat waarden zijn, die zorgen voor elkaar. Ik heb gisteren nog de film Flee gezien. Wat een fantastisch verhaal is over een Afghaanse jongeman die vlucht. En dan zie je in het bos, is er één oudere vrouw die omvalt en die eigenlijk niet mee kan. En de smokkelaar wil haar omleggen, omdat ze gewoon, ja, gaat niet meer mee. Daar zit ook geen leven in, heeft geen toekomst. Nee. 3 wildvreemde anderen uit de groep lopen terug. Pakken een groot zeil en tillen deze oude, slechte been, mevrouw, dwars door de hele jungle heen, uiteindelijk een boot in en alles. En ik, daar begint weer, daar zit beschaving. Maar dat is misschien ook gewoon in het kleine, persoonlijke geval. Van, ik kan me voorstellen, technocratische Hollanders dat misschien ook nog wel zouden doen. Dat zou kunnen. Dat ze gewoon het voor hun ogen zien gebeuren dan. Ja. Ja, en het probleem met vluchtelingen is ook dat we... Jij ziet het omdat je er naartoe gaat. Ja. Maar ik, ja, als ik heel eerlijk ben en naar mezelf kijk, denk ik vind het allemaal heel principieel, vind ik het heel belangrijk. Ja. En toch sus ik mezelf een beetje in slaap doordat ik het niet zie. Nee, en niet jou achterna gaan naar dat soort gebieden. En dan denk van, ik hoop dat er gewoon een politieke oplossing komt. Want uiteindelijk, wat kan ik in mijn eentje veranderen? Dan moet een politieke oplossing komen. En zo kan je jezelf in slaap sussen doordat je het niet zelf ziet. Maar je doet het niet zelf. Jij sust niet jezelf in slaap. Het is een politieke keuze. Ja. Om te zorgen dat burgers er niet mee geconfronteerd worden. Ja. Zodat ze uiteindelijk zich er niet voor gaan inzetten. Ter Apel ligt niet voor niets aan de grens. Er is niet voor niets recent betonnen muren gebouwd om vluchtelingenkampen in Griekenland, zodat we het niet meer zien. Okay. Dus echt een bewuste keuze om te zeggen, het is ook van media heen. Moeilijk om er te komen. Niet jouw probleem. Wat jij met Gideon van Meijeren gemeen hebt, Rico. Van Forum voor Democratie. Oké, ik ben benieuwd wat ze doen. Nee, dat is een beetje gek. Dus politiek is gespleten geraakt. Dus de mainstream politiek is nu technocratisch geworden. Beheersingsmodellen, spreadsheets. Het idee dat je kunt beheersen. En aan de randen barsten daar allerlei bezielingsverhalen uit. Ja, hè? Ja. En dat is Forum ook. Dat is ja, ook politiek. Absoluut. En Forum doet het natuurlijk ook op zijn manier. Ja. Dat is allemaal, je kan het buiten politiek noemen. Maar ergens is het een poging om weer bezielde verhalen politiek te krijgen. En daar ben je natuurlijk ook mee bezig. Dus het is politiek. Nou, ik heb met Thierry alweer een hele tijd geleden een podcast, het debat. Serieus? Ja, het ging over religie en achtergronden. En toen, dat was een mooie discussie waarin het ging over, het zijn onverenigbare culturen. En ik zeg, vriend, het is een broedertwist, weet je wel. Dus, we zijn kinderen van Abraham en we vechten elkaar de tent uit. Maar we zijn wel allereerst kinderen van Abraham. Nou, toen wist hij ook even niet helemaal meer hoe dat nou te counteren. Omdat het gewoon een totaal tegenverhaal was. En toen zei hij aan het eind, ik heb, dit is wel een interessante benadering. Deze ken ik namelijk nog niet. Weet je, de meeste partijen met wie ik werk, die erkennen het probleem wat ik noem en komen met een andere oplossing en dan win ik altijd. Maar jij miskent of bevecht het feit dat dit probleem er is op de manier waarop ik hem beschrijf. En dat maakt het ingewikkeld. Dacht ik, dat is wel een belangrijke tip van vriend Badet. Dat we aan die basis moeten zitten van wat voor levensfilosofie of cultuurverhaal ligt er eigenlijk onder. Het idee dat culturen onverenigbaar zijn, we moeten integreren. Maar dan kom je bij de spagaat die je denk ik eerder benoemde. Van, er wordt vooral korte termijn gedacht. Ja. Maar waar jij nu ook het probleem neerlegt, bij de dieper liggende ideeën van wat is je opvatting überhaupt over de mens. Ja. Dat is nogal langer termijn. Zeker. Nou ja, goed. Want dan moet je eigenlijk een hele cultuurverandering, zo niet een bijna een theologische verandering, teweeg brengen. Ja, maar is dat onze taak? Dat weet ik niet zo goed. We moeten er zelf in blijven geloven. Dus ik heb die hele expansiedrift een beetje losgelaten, denk ik. Maar dat past bij mijn plek als pionier en als kunstenaar. Ik hoef dat hoofdpodium niet. Nee. Omdat het hoofdpodium gevaarlijk is voor idealen. Er moet in de marge, in de grens, in de... Omdat je compromissen moet sluiten. Nou, omdat het je bijna dwingt om compromissen te sluiten. Macht is gevaarlijk en corrumpeerd. Geld is gevaarlijk en corrumpeerd. Als je er veel van hebt, moet je hele sterke schouders hebben, zoiets. Ik weet niet of ik ze heb. Ik weet wel dat ik de taak heb om in die marge die stem te blijven verkondigen, die ik herken in de verhalen van Christus. En zeg van, dit moet blijven. Nou, laten we dan mensen met elkaar verbinden die daarin geloven en elkaar daarin ondersteunen, zodat er nooit een wereld is waarin dit verhaal niet meer bestaat. Nou, dat is een vraag die bij mij al een poosje brandt. Je begon te zeggen, ik ben theoloog buiten het instituut. En dus buiten de kerk. Niet buiten de linkse kerk, zullen velen zeggen, maar wel buiten de kerk. Daar hoor ik ook bij volgens velen. Dus, die is heel groot. Dat is een ongelooflijk ecumenische kerk, die linkse kerk. Hoe dan ook. Je staat erin als christen, hè, zeg je. En Veel christenen zullen denk ik meezeggen, ja, je moet barmhartigheid betrachten, hè, tot vluchtelingen. Er zijn mensen die vluchtelingen in huis nemen. Ja. En ik heb de kerken doen natuurlijk ook heel veel. Ik heb gesproken met iemand als Henk-Jan Prosman bijvoorbeeld, dominee, FVD-dominee, hè, en, ja. Die zich, ik weet niet hoe het nu is, maar in de tijd ontzettend rechts uitliet voortdurend. Maar die zei, mijn kerk steunt wel vluchtelingen en dat steun ik ook. Hè. Dat vind ik heel belangrijk. Iemand als Annabel Nanninga heeft gewoon ook wel, die steekt ook nooit onder stoelen of banken, dat ze ook wel eens vluchtelingen in huis heeft gehad. Ja, klopt, ja. In hoeverre vermeng je eigenlijk niet dingen met elkaar? Je zegt, nou, als christen wil ik mensen voortdurend oproepen van, doe dat. Hè, privé, als gemeenschappen, ga daarvoor. Maar de staat is niet christelijk. De staat is niet gebaseerd op de bergreden, of wat dan ook. Het is eigenlijk al gewoon een seculier ding. En ook de Bijbel is altijd wat ambivalent over de staat. Hè? Die moet je niet te veel ruimte geven, om niet te veel van verwachten altijd. Ja. Mijn oproep aan de overheid, oproep volgens mij van de profeten aan de overheid, zowel de eigen overheden als de overheden die absoluut nergens in geloven, is om zich in elk geval onder die regering van God te plaatsen. En dat betekent niet dat ze erin geloven, maar dat een aantal basisprincipes gewaarborgd worden. En dat betekent dus dat je mensen als mens behandelt. Dat is boeiend. Ja, niet om je ergens in hok te zetten, maar dit zegt de SGP ook, hè? De overheid moet luisteren naar de geboden des Heren. Ja, zeker. Anders gaat het gewoon niet goed in het land. Ja. Ja, ik hoor ergens die ondertoon bij. Nou, het is heel interessant, want mensen zeggen altijd dat je islamieten respecteren de rechtszaak niet, want ze stellen God erboven. Ik denk, nou ja, vriend, dat doen veel meer mensen die een beetje in God geloven. Ja. Dus die basisprincipes, die heb je dus nodig. Ja. Voor mij, zeg maar, zijn ze geborgd in de regels van die ik ken uit de Bijbel. Maar dat een overheid ze heeft te respecteren is volgens mij essentieel. Dat betekent nog niet dat ze erin moeten geloven. Maar wel dat je moet oproepen om ze op deze manier te erkennen. En zonder aanzien des persoons. Dus wat wij van jullie vragen is om je tenminste aan je belofte te houden. Waarom? Omdat wij die mensen hebben gezien. Dus je vraagt ze om te doen wat ze zelf beloofd hebben. Is dat een rol van de kerk, van de christelijke gemeenschap? Ja, een soort geheugen zijn voor een seculariserende overheid. Van bedenk waar je vandaan komt. Bedenk welke beschavingsnormen je ooit hebt geaccepteerd. Maar niet alleen een seculariserende overheid. Het is nodig voor een radicaliserende overheid, zeg maar, de verkeerde kant op. En dus ook christelijke partijen. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, maar die seculariseren natuurlijk net zo hard mee. Dat is, Nou, is het seculier als je in naam van God vluchtelingen weert? Nee, het woord seculier gebruik ik nu eigenlijk twee manieren. Er zijn mensen natuurlijk die zichzelf seculier noemen. En die zit vuur uit de sloppen lopen voor vluchtelingen. Meer dan heel veel gelovige mensen. Ja. Ik heb het over seculariseringsprocessen, waarbij instituten en overheden zich niet langer laten bezielen door hogere normen en dergelijke. En die ontheiliging die je eerder benoemde. Ja, dat is anders denk ik dan het verschil tussen een seculier persoon. Want we zijn allemaal seculiere personen op een bepaalde manier. Ja. Maar je hebt wel, daar hebben we het nu niet echt over gehad. En de tijd laat dat helaas ook niet meer toe. Maar je hebt natuurlijk wel ook die secularisering hiervan zou je ook nog kunnen zien in de rol die kerken natuurlijk wel vaak hebben bij de opvang van vluchtelingen. Zie je nu ook wel weer dat veel kerken inspringen. En je hebt natuurlijk de kerkasiel gehad toen ook. Ja. Wat volgens mij al het principe is wat al eeuwenlang teruggaat, hè, tot aan de 6e eeuw of zo volgens mij, dat je in een kerk in principe asiel kan krijgen. Ja. Nou, ik denk wat Rico illustreert is dat een christen dus niet zo makkelijk links of rechts te plaatsen is. Maar jij zegt SGP-achtige dingen, als het gaat over de overheid. Ja. Denk toch wel. Ja, ik zou er denk ik net iets anders in staan misschien. Ik zou de overheid iets seculierder willen hebben, eigenlijk. Zolang je de overheid gaat confronteren met Gods geboden, denk ik altijd van, nou ja, welke dan allemaal? Ja, je principe komt natuurlijk uit je eigen overtuiging over hoe je denkt dat de staat ingericht moet worden. Dat heeft alles met God te maken. Ja, ja. En dan volgens roep je ze op om zich aan beloften te houden die werken. Ja, okay. Dus ik ben absoluut voor een seculiere overheid. Zeker ook dat de christelijke partijen zijn, is volgens mij best wel problematisch. Omdat ze zich politiek moeten identificeren en niet religieus. Ah, ja, okay. Nee, maar goed, mijn punt is meer simpelweg van dat vind ik gewoon interessant om te zien. Als je met iemand gaat praten dan, die vaak gezien wordt als een soort activist voor de linkse kerk, dat die, het SGP, dat resoneert ook nog een beetje. Met Thierry Baudet kun je aardig gesprek hebben. En dat vind ik dus leuk. En dat lijkt een beetje op Gideon dat je hebt iets met Gideon gemeen. Laten we niet overdrijven, maar wel iets. Nee, maar goed. En de kleine overheid, dus een liberale kleine overheid. Omdat je vertrouwt op een samenleving die zichzelf moet organiseren. Ja. Dat is essentieel. All over the place. All over the place. Yes. Tot slot, we kunnen er wel langer over had willen praten, maar wat ik wel interessant vind, je bent ook bezig om eigenlijk iets nieuws te bedenken in theologische wereld, zou je kunnen zeggen. Want ik ken het gevangenenpastoraat, ik ken het ziekenpastoraat, maar jij wil het grenspastoraat ja, klopt. Gaan beginnen. Nou ja, ik stuitte er eigenlijk op doordat ik zelf dus langs ging bij de mensen aan de grenzen die slachtoffer zijn van onze politiek. Omdat ik in Den Haag verder nou, niet zo heel veel meer kon bereiken. Denk, dan gaan we gewoon bij de mensen langs. En dat blijkt een enorme impact te hebben. Niet om daar, hulpverlenen moet ook gebeuren, maar gewoon daar zitten. Met lege handen komen en zeggen, dit is waar. Ik heb niets te bieden dan lege handen. Daar zitten en gewoon mens zijn. Praten over je familie, over je sport, wat zij doen, wat ik doe. Videobellen met thuis, terwijl ik naast hen zit. Dus fantastisch. Opeens ontstaat er een soort menselijkheid. Denk, oh, maar dit was essentieel. Want ontmenselijking door het beleid wordt bevochten door gewoon menselijk contact. En toen ik daar zat, dacht ik, ik heb me nog nooit zo pastor gevoeld als hier. In, dit, in deze kapotte trein, ergens op een rangeerterrein in een dorpje. Het is niet te geloven. Maar denken mensen niet, zo essentieel. Waarom kom je hier een gesprek met me voeren? Ik heb vooral dingen nodig. Heel even vragen ze zich af wie je bent. Ja. Omdat je bent geen hulpverlener, je bent geen vrijwilliger, je bent geen politie. En dat zijn de enige mensen die ze nog tegenkomen. Ah, ja, ja, ja. Dus hoe kan het dat iemand gewoon bij me komt eten? Ja. Dus die Pakistanse jongens zijn in 6 maanden is nog nooit iemand bij ons komen eten. En toen werd het donker, zei waar slapen jullie? Zeggen van ja, dat weten we nog niet. Nou, een bed gemaakt en alles. Nou, dat 3 dagen contact. En in die, dat is een verbinding voor het leven. Dacht ik, dit is zo essentieel. Iemand dat even mensen. Zo graag willen dat gewoon onze dominees, imams, rabbis, diakenen, wie dan ook, gewoon teams gaan vormen die langs de grenzen in de bagger gaan zitten. In de bagger van ons, van de effecten van ons beleid. Zeggen, hier ben ik. Ja. Dat heeft een ongelooflijke impact, zowel op de mensen die het doen. Dus ik neem mensen ook mee naar de grenzen, in de Walk of Shame, zoals ze het dan noemen. Gewoon om een poosje op te trekken. In besef van je schaamte en die verbinding te maken. Ja, en dat grenspastoraat, het moet in Ter Apel natuurlijk ook. We moeten daar ergens een protestkapel waar mensen zitten die je eerst opvangen en zeggen, ja. Hey, ik zie je. Ja. En dan zeggen, je moet nou daarheen en dat systeem gaat je niet zien. Maar ik zie je. Ja. Voor mij is dat waar we echt wel stappen in kunnen gaan. Ik kan me voorstellen dat ook veel religieuze zingevingsvragen aan bod komen in dat soort gesprekken. Dat je het daar ook met elkaar over hebt. Deels. Okay. Maar het gaat ook gewoon over pure menselijkheid. Dus natuurlijk heb ik ook wel met jongens over God en geloof gepraat. Hm. En hoe dat dan werkt. Maar eigenlijk is dat niet het eerste wat nodig is. Het eerste is, hey, ik ben er, ik zie je. Ja. En daar dan krijgt iemand opeens de menselijkheid terug. Dus wat dat betreft kan iedereen het. In Afrika bestaat een mooi spreekwoord. Een lege maag heeft geen oren. Mm. Dus je kunt je kunt wel alle prachtige preken en verhalen, maar ik denk, iemand heeft gewoon iemand nodig. Nou, dat is één, maar dat is ook, kan ook het mantra zijn van een hulpverlener. Terwijl een van de jongens die daar zat in Bosnië in de sneeuw zei, weet je wat ik allerergste vind? Dat is als er iemand langskomt van die vrijwilligers en die zonder het te kijken mij een bakje eten in de handen duwt. Ik wil het teruggooien in hun gezicht. Ja, ja, ja. En dat is niet uit ondankbaarheid, maar is puur uit die diepe behoefte van contact. En op het moment dat je dus bezig bent om eten uit te delen en je denkt, hey, dit gaat goed voor 10 mensen, kan ik het opschalen naar 1000? Dan is de menselijkheid die je als eerste sneuvelt. Dat is ook een vorm van ontmenselijking. Absoluut. Dan, die je niet zou verwachten van hulpverleners. Je pakt gewoon het systeem over. Je gaat weer nummertjes uitdelen. Alsof je dieren voedt. Iedereen eigenlijk een jas geven. Dat kan ik net op snappen. Ik bedoel, in Nederland was met corona-lockdowns. Na een week vlogen mensen al tegen de muren op die huidhonger hadden en contact wilden. En eens een keer wat anders wilden dan via een schermpje naar iemand kijken. Dan ga je maar naar. Je wil een mens zijn. Precies. En dat werkt dus niet door de basismiddelen, maar door jezelf als mens beschikbaar te stellen voor de ander. Ja. Allerlaatste vraag waar ik aan moest denken tijdens ons gesprek is, hoe blijf je hoopvol? Rikkel? Want ik hoor jouw verhaal wel duidelijk. De teleurstellingen die je hebt meegemaakt. Zeker. De schaamte natuurlijk ook die je voelt. Ja. Ja. Hoe blijf je hoopvol? Ja, omdat er altijd mensen zijn die dezelfde, met wie je de frustratie en de hoop deelt. En gewoon uit de ontmoetingen die ik heb met vluchtelingen zelf. Dus in het probleem zit altijd, daar waar het probleem zit en de pijn zit, zit ook altijd ergens de hoop en de oplossing verborgen. Zolang je daar niet blootstelt aan de pijn en aan het lijden, zul je ook niet de catharsis en de hoop vinden. Want die is daar te vinden, in het donker. Dankjewel dat je hier was, Rikko. Ja, dankjewel. Dat was de ongelofelijke podcast waarin Rikko Voorberg te gast was bij David Bogert en Stefan Paas. De hele aflevering die staat om 6:30 klaar in je favoriete podcast-app of in de app van NPO Radio 1. En daar vind je iedere week een nieuwe aflevering. Coldplay is dat in de nacht van NPO Radio 1 met The Scientist. De nacht van EO. Vandaag vindt er op Paleis Hetlo een bijzondere ceremonie plaats. Daar zijn namelijk de kinderen van Canadese oorlogsveteranen te gast die meedoen aan de voettocht In Our Father's Footsteps. Dat is een initiatief van de Canadese vrouw Karen Hunter en ex-soldaat Peter van der Meij, waarin kinderen van Canadese bevrijders de weg van hun vaders volgden toen zij Nederland dus bevrijden. Ik ga over die voettocht praten met Peter Reijers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat eigenlijk voor een initiatief, In Our Father's Footsteps? Ja, dit is fantastisch, man. Dat is een bijna, zou je zeggen, een postuum eerbetoon aan de Canadese, de jonge Canadese soldaten, militairen die ons in de Tweede Wereldoorlog mede hebben bevrijd. Ja. Die mannen zijn in zo'n oorlog geduikeld. Laten we voorzichtig zeggen, lang niet altijd goed voorbereid. Die hebben de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ja. En zijn ook als laatste weer naar huis gehaald. Soms pas in 1946. Was die oorlog al. Ja? Later dan bijvoorbeeld de Britten of de Amerikanen? Zeker, zeker. Waarom leven die Canadezen zo lang? Nou ja, die werden hier. Het zijn buitengewoon aardige, dat maken we nu weer mee ook. Aardige en rustige mensen. Weinig agressief en weinig op de voorgrond. Laten we voorzichtig zeggen, Amerikanen hebben daar iets minder last van. Ja. En dat is natuurlijk een beperking aan het aantal beschikbare troepenschepen. Dus wie het eerst komt, het eerst maalt. En zo werden de Canadezen ingekwartierd in, bij gezinnen in Nederland, waar overigens woningnood was. Hè. Dus dan kreeg je er ineens 4 Canadezen bij. Laat terug. En toen kwamen ze terug en toen was die wereldoorlog alweer even voorbij. En nou, ik chargeer nu enorm hoor, maar toen werd er ook wel gezegd van ja, nou weten we het wel, ga dan maar gewoon weer aan je werk. Dus van enige nazorg was nauwelijks sprake, terwijl het toch behoorlijk wat traumatiserends meegemaakt was. Ja, dus de tocht In Our Father's Footsteps is een eerbetoon aan hen, maar ik denk toch, de meeste veteranen die zijn gaan richting de 100. Dus die zullen niet meer allemaal meelopen. Nee, die zijn er ook niet. Het gaat dus een eerbetoon door hun kinderen uit te nodigen hier naartoe te komen en dezelfde tocht te maken die hun vaders in de Tweede Wereldoorlog, in oorlogstijd, hebben gemaakt. Zodat die kinderen nu kunnen zien waar hun vaders zijn geweest. En die horen dus nu verhalen die ze heel vaak van hun vader niet gehoord hebben. Het waren heel vaak stille mannen die wat bozig en teruggetrokken en soms ook wel ballusten. Nu vrijwel allemaal overleden. En je kan het niet meer vragen. En nu krijgen deze kinderen, die het zijn er 90, die krijgen nu een tour door Nederland. En die volgen precies de route die hun vaders hebben gemaakt. En die gaan van gedenkplaats naar gedenkplaats en van slagveld naar slagveld. En door deskundige militairen worden die verteld wat is hier gebeurd en wat is hier gebeurd. Ja, ik ben daar van de week een dag mee op stap geweest. Het is buitengewoon indrukwekkend. Ja, want u zei wel dat die verhalen dat die indruk maakte. Wat voor verhalen heeft u gehoord? Nou, bijvoorbeeld iemand die zegt, volgens mij is mijn vader hier in de omgeving geweest in de Tweede Wereldoorlog. En hij was arts, dienstplichtig. Hij heeft moeten besluiten welke gewonden wel of niet nog gered konden worden. En heeft zich zelfs zijn hele leven kwalijk genomen dat hij niet meer dan 16 uur per etmaal heeft kunnen werken. Want dan had hij nog meer mensen kunnen redden. Ja. En dat zijn beslissingen die gaan toch niemand in de koude kleren zitten. Dat is ook een fantastisch verhaal van een zoektocht al voor deze, de pelgrimage, het is een pelgrimage, is uitgesteld wegens COVID. Dus we hebben nogal wat tijd gehad extra om het voor te bereiden. En dat is een aantal vlieginiers die neergestort waren. Maar waar waren die nou tijdelijk begraafd? Nou, tijdelijk, tientallen jaren. Die graven zijn naar een ereveld in Holte overgebracht. Ja. Met heel veel telefonades hebben we een mevrouw, die heet Antje, ontdekt. En die wist precies waar het was, ja. Naast onze boerderij namelijk. Want ik was 12 jaar en ik heb dat meegemaakt. En ik vond het zo sneu voor deze mensen dat ik elke week bloemen op die graven heb gelegd. En dat heeft die mevrouw dus gedaan van haar 12e tot haar 80e. En als een eerbetoon aan haar bevrijders? Ja, dus die mevrouw hebben we opgespoord. En met al die mensen van die pelgrimage hebben we daar langs een weg die graven maar weer neergezet als waren het graven met kruisen op. En daar alsnog symbolisch bloemen gelegd. En die mevrouw bedankt voor wat zij al die tijd aan eer heeft bewezen aan mensen die ze eigenlijk niet kenden. Ja. In welke delen van Nederland lopen jullie nu? Nou, we zijn nu vandaag in Holten. Ja, grote Canadese begraafplaats ligt daar toch ook op de Sallandse Heuvelrug? Precies. En morgen gaan we verder richting het Loo. En dan komen we dus, zoals je zei, bij Prinses Margriet. Die in Canada is geboren. En deze Canadese militairen en hun kinderen dus een warm hart toedraagt. En daar worden we ontvangen en toegesproken. En dat vinden de meeste deelnemers toch wel een hele bijzondere eer. Ja, en hoe lang duurt het toch in totaal? Nou, morgen, overmorgen gaan de eerste naar huis. Want er zijn twee varianten, de korte en de lange. En de mensen die blijven, dat is een deel, die gaan dan ook nog een stuk naar Zeeland, waar ook heel veel door Canadezen is gemaakt bij de Soedan. En dat zie je ook voor een deel in de film De Slag om de Schelde. Ja. Die tegen het decor speelt van die operatie. Het is militair niet helemaal juist, maar daar gaat het niet om. Dus dan gaan we ook nog naar de Sloedam en Vlissingen en Oostburg. En we denken dan maar Berg op Zoom. Zelfs even naar Antwerpen op en neer om te kijken hoe het daar is. En iedere keer weer, dat vind je toch in Nederland, en zeker ook in Zeeland op veel plekken, dan ligt er weer een aantal graven van overigens schokkend jonge mensen. Ja, ja. En dat zijn de. Liggen daar ook vaders tussen van deelnemers ja. die meedoen? Ja, zeker. Ja. En we hebben ook dus bij je, wat ik verhaal vertelde van die vrouw Entje, daar waren geen vaders van deelnemers. Maar er zijn twee neven van iemand die daar lag. Die zijn daar naartoe gekomen. Eentje uit Canada en eentje uit Israël. Ja. Om een toespraak te houden bij hun familielid. Die zei. En ze waren jonger dan de betrokkenen al dood was. Die zij niet hebben gekend, alleen maar uit de overlevering. Ja. En het mooie is dat je dus deze overleden mensen zo levend houdt, bij wijze van spreken. Ja. Loopt u zelf ook mee? Ik loop een aantal dagen mee, ja. Moet zeggen, ik ben van de leeftijd van de meeste deelnemers. Ja. Maar als ze 24 kilometer moeten lopen, dan laten ze geen krimp. En als de dag daarvoor de helft van de dag heeft geregend, dat hadden we eergisteren, dan zitten ze daar niet mee. Het is een blijmoedigheid en een optimisme en overigens een wellevendheid die ik heel indrukwekkend vind. Ja. Maar je spreekt iemand aan en die heeft een verhaal. Ja, wat voor verhalen zijn dat dan? Want ik kan me voorstellen dat dat best indrukwekkend is als zij ook zo in de voetstappen van hun vader staan. Ja, precies. Dus een aantal heeft bijvoorbeeld een t-shirt aan met een afbeelding van een foto van hun vader of een foto in geplastificeerd mapje aan een koordje om de nek. En zij vertellen, hè, wat weten wij van pa? Wat heeft hij verteld? Hè? Wat is er gebeurd? Maar ook, wat wisten we allemaal niet? En uiteindelijk is een aantal van die mannen is wel, het zijn allemaal mannen, naar reunies gegaan. Maar een groot gedeelte ook helemaal niet. En die wilden er ook niks van weten. Of hadden een heel erg geromantiseerde versie of gecensureerde versie van alleen maar de leuke dingen vertellen. Ja. Ja, hoe ouder mensen worden, in veel gevallen, hoe groter de kans dat dit soort herinneringen weer bovenkomen. Ja. Ah, dat is toch voor een aantal van die mannen heel lastig geweest. En dus ook voor hun gezin. Ja, is deze tocht in die zin dan niet alleen een eerbetoon aan hun vaders, maar ook een soort van nazorg voor hun kinderen? Ja, ja. We noemen het nadrukkelijk een pelgrimage en zo ervaren mensen het ook. En in de praktische zin, het wordt begeleid door gepensioneerde officieren. En het wordt ook enigszins militair aangepakt. Hè. Ze krijgen dus bijvoorbeeld een veldfles en een lunch in zo'n tin can en dat. En er wordt fors gelopen. We worden ook vaak begeleid door Piper bands. Hè, dus met die doedelzakken, wat uitermate indrukwekkend is. Het geluid snerpt werkelijk door merg en been. Maar je ziet die mensen ook ja, herbeleven of beleven wat hun vaders beleefden, waar ze geweest zijn. En het is ook een kwestie van in het reinen komen. En dat dus door mensen die zelf inmiddels ook al behoorlijk op leeftijd zijn, denk ik. Precies, zit echt 70ers bij. Ja. Ook wel jongeren. Heel bijzonder zijn ook drie studenten, Canadese studenten, die hebben een remembrance torch, een soort een torch, die wordt overhandigd aan prinses Margriet. En die lopen dus als jonge mensen mee, hè, opdat wij niet vergeten, nemen zij heel serieus. Ja. En vandaag dus de ceremonie voor veel deelnemers, het hoogtepunt precies. Met prinses Margriet precies. En haar man ja. Pieter van Vollenhoven. Klopt. Wat gaat er precies gebeuren? Nou ja, ze krijgen daar een high tea aangeboden. En er zijn wat gesprekken aan tafels met een aantal mensen die dat, je noemde al Peter van der Meij, een van de oprichters, Karen Hunter. Dus in klein gezelschap wordt er gepraat. terwijl de rest wordt gefêteerd. Mm-hmm. En daarna zal die prinses zal zich in die groep mengen, hè, en met mensen praten en vragen hoe ze dat beleefd hebben destijds, maar vooral nu. Ja, en is dit dan een eenmalige pelgrimage, zoals jullie dat noemen? Of denken jullie, nou, er zijn ook nog heel veel kinderen die dit misschien ook wel mee willen maken. En die moeten we volgend jaar nog een keer doen. Dat zou kunnen, maar het is een vrijwilligersklus. Het wordt louter door vrijwilligers gedaan. En het is een berenkarwei. Want werkelijk, alle routes moeten tot op de meter nauwkeurig bedacht worden en gemaakt worden en afspreken worden. Als je een ceremonie in een weiland hebt waar gaven gelegen hebben, dan moet je dus organiseren dat de boer daarnaast zorgt dat de koeien niet in de wei zijn. En op het moment dat hij weer ruzie heeft met een andere boer. Dus het is, met name Peter van Meijen en Karen Hunter zijn daar echt jaren aan bezig geweest. Ja. Een monsterklus. Dus het zal mij echt... Je zegt nooit nooit. Maar de kans dat het nog een keer gebeurt is echt klein. Oké. Okay. Nou, dan zou ik zeggen, geniet extra van deze laatste dagen. Zeker vandaag ook. Dank organisator Peter Reijers. Hartelijk dank. Eefje de Visser, het is iets na 16:45 op deze woensdagochtend. En je hoorde Zwarte Zon. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. Vandaag begint de allereerste EU Talent On. En die wordt georganiseerd in Leiden. 26 teams bestaande uit jonge academici zullen zich daar inzetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ik heb contact met Lucien Geelhoed. Hij is betrokken bij EU Talent On. En ook bij de organisatie van Leiden als de European City of Science. Wat de stad dit jaar is. Goedemorgen, Lucien. Goedemorgen, Jan-Willem. Vandaag begint dus die eerste editie van de EU Talent On. Kun je uitleggen wat dat precies is? Ja, zeker. Nou, het is de allereerste keer, dus het is ook echt wel een beetje zoeken naar wat het gaat worden. Het klinkt een beetje alsof het een hackathon is, maar we noemen het eigenlijk een pressure cooker. We willen al die teams echt wel tot iets maximaals laten komen die paar dagen bij ons op bezoek zijn. En ja, daarvoor ontvangen we ze in Leiden en daarvoor gaan we ook alle hulp geven. Allemaal experts en wetenschappers die klaarstaan om deze teams te gaan helpen in hun kwesten. En over wat voor vragen gaan ze dan nadenken? Ja, daar zijn ze zelf mee gekomen. Het is verdeeld in vijf grote thema's. De vijf grote thema's waar de Europese Commissie eigenlijk mee bezig is. Vier daarvan zijn heel erg op duurzaamheid gericht. Moet je denken aan klimaatbestendige steden, aan water en oceanen, aan bodemgesteldheid. Maar bijvoorbeeld ook aan oncologie, aan kanker. Okay. En daarbinnen zijn zij dan zelf met uitdagingen, hebben ze zelf geformuleerd. En daar gaan ze dan in dagen proberen een antwoord of een goed idee eigenlijk uit voor te laten komen. Oké, en al die vragen die zijn dus eigenlijk al vooraf bedacht? Nou, ze hebben zelf ergens in het proces hebben ze een soort van koers aangegeven aan ons. Zodat wij een beetje konden gaan nadenken wat voor experts er goed bij zouden passen. Maar vandaag als ze aankomen, morgen als ze echt beginnen, dan gaan ze opnieuw formuleren wat nou precies hun idee behelst. Oké, en die vragen, dat zijn dus de uitdagingen waar ook de Europese Commissie mee bezig is. Heeft die Europese Commissie ook een vinger in de pap gehad bij het samenstellen van die vragen? Nee, zeker niet daarbij. Uiteindelijk bij het vaststellen van die thema's zelf wel. En goed om te zeggen, de EU Talenton is ook wel iets van de Europese Commissie zelf. Ja. Alleen wij hebben mogen bedenken in hun opdracht. Dus hierna zal die ook eigendom blijven als evenement van de Europese Commissie. En we weten bijvoorbeeld dat die over 2 jaar in Polen opnieuw georganiseerd gaat worden. Dus okay. Het is echt wel iets van hun. Oké, nou dat wordt dus nu in Leiden georganiseerd. Wie zijn de deelnemers? We hebben een paar maanden geleden hebben het opengesteld voor alle Europese jonge PhD's. Denk aan leeftijd 21, 35 jaar. Daar hebben meer dan 700 mensen op gereageerd, terwijl we er 104 zoeken. Oké. Okay. En dat was wel spannend, want uiteindelijk hebben alle 700 ook nog elkaar laten beoordelen om dan de beste boven te laten drijven. Dat noemen we een soort van peer review. Dus ze hebben echt elkaar beoordeeld, hun aanmeldingen gelezen en daar een waardering aan gegeven. En zo komen dan de 104 deelnemers van nu tevoorschijn. En die hebben dan ook nog een keer zelf teams geformeerd van 4 personen elk. Oké, dus het is echt een soort zichzelf organiserend orgaan. Zo goed als mogelijk. Er is ook wel even nog een jury geweest die het even heeft beoordeeld hier en daar, de menselijke blik eroverheen. Maar inderdaad, het idee is dat ze vooral elkaar vinden en met elkaar stimuleren om aan de slag te gaan. En wat maakt iemand nou de perfecte kandidaat voor zo'n talent dan? Ik denk toch een soort gedrevenheid. We zien in al die verhalen die ze vertelden aan ons toen ze eigenlijk wilden gaan meedoen. Daar druipt ambitie vanaf. Daar druipt ook een verhaal vanaf van wij willen echt helpen en een verandering doen. Onze generatie is aan zet. En dat lees je terug in hoe ze het formuleren, waar ze echt aan willen bijdragen. Ja. Je ziet bijvoorbeeld in het oncologiedeel heel veel jonge artsen in wording die zeggen ja, maar we hebben ook in onze eigen omgeving dingen meegemaakt. En dat drijft ons. En dat heb je natuurlijk ook met duurzaamheid. Hè? Dat zeker de jonge generatie trekt dat zich misschien nog wel meer aan, gelukkig. En dan voel je dat terug in hoe zij zich daarin opstellen. Ja, je hebt het al over een hackathon, over een soort snelkookpan van ideeën. Maar hoe creëer je dat? Ja, we zetten ze bij elkaar in één gebouw. We hebben eigenlijk één gebouw van top tot teen helemaal geclaimd in Leiden. Een gebouw wat zich hier al vaak voor inzet. Dat is Leiden Center for Innovation and Entrepreneurship. Lang woord om te zeggen. Het is een organisatie die zich ook goed inzet voor start-ups en ideeëngeneratie. Uh-huh. En dat gebouw is helemaal tot hun dienst. En dan hebben we ook nog een keer Hendrik Scheel voor deze editie ingevlogen. Dat is een Deense professor, entrepreneur uit Silicon Valley. Ja. Dus die gaan ook al die teams begeleiden in zo'n snelkookpan, zoals je zegt. Heel snel tot ideeën komen. Maar want dat lijkt me dan ook wel een uitdaging. Want het zijn jonge wetenschappers. die gaan nadenken over vragen waar natuurlijk al heel erg lang en heel erg veel over nagedacht wordt. En het zijn geen misselijke vragen. Ja. Dus wat is dan het voordeel van dat in zo'n korte tijd doen? Nou, ik denk, als je ons zou vragen waar zijn we blij mee qua uitkomst, dan is het uiteraard goede ideeën. Maar we vinden het ook heel belangrijk, het is ook een drijfveer overigens van de Europese Commissie, om deze jonge generatie, ja, zeg maar, toch ook ervaring te laten opdoen. En niet zozeer in Nederland, maar in het algemeen, jonge academici komen niet heel snel in een baan terecht die echt bij hun past. Okay. En dit zou hun dan wel kunnen helpen op weg ook naar ondernemerschap. Nadenken op een andere manier, vanuit je expertise, vanuit je kennis, daar iets mee doen. Okay, dus het is ook een manier om PhD-studenten, mensen die promovendi eigenlijk natuurlijk gaan in het Nederlands, om die een soort arbeidsmarktondersteuning. Ja, zo kan je het formuleren. Het is een bijzaak, maar voor ons is het wel een hoofddoel dat ze hier ervaren en rijker uit terugkomen. Ja. En eigen de wetenschap, dat vinden we ook zo mooi aan. Ze gaan dus heel veel samenwerken. Ja. Je geeft aan, ze hebben natuurlijk wel ideeën, maar die vier ideeën tot één sterk idee als team te laten komen is natuurlijk wel de uitdaging van deze dagen. Want daar ben ik toch benieuwd naar. Dat hoor je vaker bij zo'n hackathon of bij zo'n snelkookpand, dat mensen heel intensief met elkaar samenwerken. Mm-hmm. Waarom is dat nou zo'n goede broedplaats voor dit soort ideeën? Wat komt er dan los? Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, zeker. Maar het is denk ik ook in dit geval de verschillende culturen die bij elkaar komen. Okay. We hebben gezegd, heel Europa, iedereen die zeg maar in Europa geaffilieerd is aan een universiteit, is dan welkom. Maar dat blijkt dan eigenlijk uit alle 5 continenten mensen op te leveren. Dus echt wereldwijd zijn er mensen die in Europa studeren, actief zijn. En daarvan komen er 104 hierheen. Ja. En ik denk dat in die culturen en ook in de verschillen van waar die mensen leven en beleven, dat daar juist een grote winst te boeken is. Ja, en dat is over grote vragen over bijvoorbeeld het genezen van kanker enzovoort. Worden de resultaten ergens gepubliceerd? Zeker. Nou ja, het is in het proces zo, dat het is natuurlijk heel kort, maar we hebben ook nog op de vrijdagavond een moment dat ze allemaal aan het publiek mogen presenteren, in 1 minuut weliswaar, wat hun idee oplevert, wat het is. En dan is er ook nog een publieksprijs die avond, maar eigenlijk is dat een test, omdat ze dan de volgende dag daarmee naar de jury gaan. En de ideeën worden dus helemaal openbaar daarmee, en dat is ook de bedoeling. Okay, en wie gaat er dan vervolgens met die ideeën aan de haal? Misschien wel zij zelf. Dat zou een mooie uitkomst zijn. Wie weet blijft zo'n team wel bij elkaar, ondanks dat ze op afstand van elkaar normaal leven. En we proberen dat ook, en zeker de Europese Commissie ook, om dat dan te stimuleren en in leven te houden daarna. Afhankelijk natuurlijk van wat het idee is en wat het behoeft. Nee, het is dus niet zo dat bijvoorbeeld, in Leiden heb je natuurlijk vaccinmaker Janssen, dat die in de zaal gaat zitten en denkt, dit is wel een goed idee om voor een kankermedicijn aan tijden vervolgens mee aan de haal gaan. Nou, het is leuk dat je die noemt. Die hebben wel aangeboden om de deelnemers in het thema oncologie bij hen op bezoek te laten komen. Okay. Maar puur ook om de vragen te stellen over, als zij al vragen hebben als team, van zou dit kunnen of hoe werkt dit? Toch nog even, oncologie is niet alleen maar genezen van kanker, maar het gaat bijvoorbeeld ook, je gaf het aan in introductie, maatschappelijk over leven met kanker. Dus het is ook een breder aspect. Ja, maar er is dus ook samenwerking met de Leidse bedrijven? Leids en Europees, ja hoor, die zijn zeker betrokken. Maar niet op de goede manier. Ja. Zij willen, net zoals de wetenschap, willen ze gewoon expertise inbrengen om die teams verder te helpen. En dan hoort daar verder niks bij. Er zit nothing attached, zeg maar. Okay. Er hoort niks, Deze Talenton is onderdeel van prestigieuze titel dat Leiden dit jaar wetenschapsstad van Europa is. European City of Science. Wat betekent dat voor die stad? Ja, European City of Science, de hoofdstad van de wetenschap, is heel bijzonder. We hebben dat dit jaar ingericht met een programma van 365 dagen programmering. Elke dag een ander thema. Dat doen we op een hele lokale manier. Er gaan elke dag op basis van het thema alle activiteiten in de buurt in plaatsvinden. Dat gebeurt al het hele jaar. Maar zo ook, en dat is deze periode, Bright Young Minds. Oftewel, wij ontvangen heel veel jong talent. Niet alleen maar met de Talenton, dus tegelijkertijd een hele andere grote Europese bijeenkomst. De European Contest for Young Scientists. 14 tot 20-jarigen die in een land, een van de 35 deelnemende landen, de nationale finale al gewonnen hebben, komen eigenlijk nu de Europese finale in Leiden houden. Dus dat levert ook een heel groot dynamisch legioen van jonge talenten op. En daar voegen wij nog een keer 1000 scholieren aan toe uit onze eigen regio, die dat dan weer mogen meemaken, wat die andere Europese jongeren te bieden hebben. Okay, dus het gaat dus ook om de combinatie van de stad zelf en de wetenschap. En jong talent, vooral dat. Ja. Okay. Dankjewel voor je uitleg, Lucien Geelhoed. En veel plezier. Dankjewel. Papa. the loot you bought. You're mine. First off, let me tell you that I'm keeping it. Woke up feeling kind of sick and then I took the test. It was a positive yes. I braced for the worst. I hoped for the best. I love you. You love me too. Right? We'll be together for the rest of our lives. Right? You got the proof, so I can't deny. These two blue lines mean you're mine. Oh, mine. Oh, mine. Wear a tie with a bulletproof vest. Daddy got the 12 gauge polished to a shine. Daddy's gonna make you mine. Oh, mine, oh, mine. I hope you're gonna watch your mouth around little Junior. Find a better job so we can have a better future. We messed around and got knocked up. So for 18 years, you're mine. Oh, mine, oh, mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Mine, oh, mine, oh, mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Is dat met Mine All Mine. En dat betekent dat we ook meteen plaats gaan maken voor Vroeg met Stefan. Zometeen, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? Over de nijpende situatie in de glastuinbouw. Oké, okay, en wie is jouw gast? Carolien Verduin onder andere en de voorzitter ook van Glastuinbouw Nederland. Kijk, dat zometeen hier op Radio 1. Ik wens je een hele mooie woensdag. NPO Radio 1. Het is